Het is 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet geeft 5 miljoen euro noodhulp aan Marokko. Het geld gaat naar het Rode Kruis, dat vanwege de aardbeving een inzamelingsactie is gestart op Giro 6868. Minister Schreinemacher voor ontwikkelingssamenwerking zegt te kijken wat Nederland nog meer kan doen. Bij de aardbeving gisteravond laat in Marokko kwamen meer dan 1000 mensen om het leven en raakten meer dan 1200 mensen gewond. Correspondent Samira Jadir over de hulpverlening. Ja, het is nog niet heel erg duidelijk hoe de hulpverlening verloopt. De staatsmedia melden hier in ieder geval dat er sommige dorpen die in het rampgebied zitten helemaal weggevaagd zijn. Er komen ook amateurbeelden naar boven van mensen uit die dorpen. Die zeggen zelf dat er nog geen hulp is en dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen. Er wordt hier ook gesproken over dat het de grootste aardbeving is van de afgelopen 100 jaar. Geograaf Paolo de Mas is voormalig directeur van het Nederlands Instituut in Marokko. Hij kent het getroffen gebied goed en verwacht dat de reddingsoperatie bijzonder ingewikkeld gaat worden. Nee, om twee redenen. Eén, omdat je eerst nog die twee grote doorgaande wegen moet vrij zien te krijgen. Dat zal nog vrij snel gaan, denk ik. Maar dat je dan in al die dalen nog omhoog moet. En ja, de dorpen zijn verspreid. Dus het probleem is dus dat je dus niet grote concentraties mensen hebben die je vrij makkelijk kunt bereiken als één weg open is. Maar dat je dus zeer verspreide dorpen ook moet zien te bereiken. En dat kost tijd en veel meer moeite. Dus. En tijd is natuurlijk leven op dit moment. Zeker als die huizen zijn ingestort. Dus ik verwacht inderdaad dat de grote problemen hogerop de bergen zullen manifesteren. En vanwege de beving gaat de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Liberia vanavond niet door. De twee landen zouden een kwalificatiewedstrijd spelen voor de Afrika Cup. Ander nieuws. In Den Haag zijn alle klimaatactivisten van de snelweg A12 gehaald. Rond het middaguur begon de blokkade van Extinction Rebellion in een tunnelbak. De actie was verboden door de gemeente. Demonstranten werden weggejaagd met waterkanonnen, maar niet iedereen vertrok. Rond 2:30 begon de politie met het arresteren van betogers. Hoeveel demonstranten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. De activisten hebben al gezegd dat ze weer terug willen komen. Ze willen net zo lang demonstreren tot de overheid stopt met subsidies aan vervuilende bedrijven. Esther Ouwehand heeft in een brief flink uitgehaald naar het bestuur van de Partij voor de Dieren. De partijleider stelt dat bestuursleden ontwikkelingen tegenhouden en weinig besef hebben van basale democratische verhoudingen. De brief werd gisteren verstuurd. Vandaag zegt het bestuur haar niet meer te willen voordragen als lijsttrekker. Ze zeggen signalen te hebben van integriteitsschendingen door Ouwehand, maar zeggen niet welke. Binnen de partij krijgt Ouwehand veel steun. De nummer 2, Christine Teunissen, noemt het een godspe dat Ouwehand aan de kant wordt geschoven. Ook de jongerenafdeling staat achter Ouwehand. Het weer, zonnig en nog lang warm vanavond. Vannacht en morgen vroeg is er met name in het noorden kans op mist. Overdag weer veel zon en iets warmer dan vandaag. Het wordt 27 tot 32 graden. Ster. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans. Want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De Tolerantielat. Met Erik Carton. Een hele goede avond. Welkom thuis natuurlijk hier in de studio. Ik heb drie gasten hier zitten. Als u denkt, normaal gesproken luister ik hier naar langs de lijn. Op dit moment mag ik namens Omroep Zwart tot 9 uur mijn goddelijke gang gaan. Dus ik zeg, maak je borst maar nat, want wij gaan Nederland eens even langs de tolerantielat leggen. Niet dat wij de wijsheid in pacht hebben, maar we kunnen er wel iets over zeggen natuurlijk. Tegelijkertijd hoorden we net natuurlijk ook nog Marnix Ampersen praten over de aardbeving die zich in Marokko heeft voltrokken. Als er nieuws over is, dan zal Marnix dat natuurlijk aan ons komen vertellen. Bulletins op het halve uur en we hebben een van mijn gasten die daar ook nog wel iets over te vertellen heeft. Wie zijn dat dan, die gasten? Ik heb drie schrijvers te gast. Die alle drie in de afgelopen tijd een fantastisch boek hebben afgeleverd, waarvan wij bij Zwart vinden dat dat meer gelezen zou moeten worden. Vandaar dat ze hier zitten en hopelijk wordt de interesse voor het boek gewekt, maar zeker ook voor de persoon erachter. De schrijvers waar ik het over heb zijn Jeffrey Spalburg. Om zo meteen te beginnen. Jeffrey, welkom alvast. Dankjewel. Hasna Bouazza, jij kunt ook iets over Marokko vertellen, ondanks het feit dat we meteen al kunnen verklappen. Gelukkig dat mensen die je kent en je familieleden allemaal in orde zijn. De situatie daar echter absoluut niet. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Mm-hmm. En tot slot professor Swordkill met een fantastisch boek over... Nou ja, dat ga ik je straks allemaal uitleggen. Blijf daar maar gewoon voor luisteren, want het is buitengewoon bijzonder. Welkom alle drie. In het eerste uur gaan we jullie leren kennen als schrijver, als mens, wat jullie beweegt, wat jullie stil laat staan, wat jullie laat gillen of wat jullie laat huilen of laat fluisteren. En in het tweede uur gaan wij met elkaar in gesprek. Jullie mag mij vragen stellen, ik stel jullie vragen, want daarvoor zit ik hier natuurlijk, maar dat mag ook vice versa. De vraag is, hoe gaan we om met elkaar in ons land? Want is Nederland dat, nou ja, eigenlijk zijn we daar wel achter. Is dat dat tolerante eiland waarvan wij altijd dachten, oh, daar moet je zijn? Of is dat inmiddels echt al wel achterhaalde informatie? Hoe staan we tegenover migratiestromen? Hoe gaan we daarmee om? Hoe aardig zijn we tegen elkaar? Hoe strontvervelend kunnen we elkaar bejegenen in dit land? Die vragen leggen wij allemaal langs de denkbeeldige tolerantielat. Vandaar de titel dus, de tolerantielat. De tolerantielat. Ik zei het net, mijn eerste gast is Jeffrey Spalburg. Klein verhaaltje over jou, Jeffrey. Toen jouw 8-jarige zoontje, tenminste toen 8 jaar, hij is hier ook vanavond, hij is een beetje gegroeid, naar zijn hoofd geslingerd kreeg, rot op naar je eigen land. Kwam jij tot de conclusie, ons bestaan van mensen van kleur wordt hier nog steeds in twijfel getrokken. En dat al 3 generaties lang. Misschien al wel veel langer, maar in ieder geval heel duidelijk en openbaar 3 generaties lang. En het dwong jou om terug te gaan naar het verhaal waar alles mee begon. Het verhaal van jouw vader James, mysterieuze vader James. Die vanuit Suriname naar Nederland kwam om hier leraar te worden. Jij bent zelf comedian, regisseur, columnist en schrijver dus. Jeffrey Spalburg, van harte welkom. Je schreef Ik ben jullie meester. Terug naar jouw vader. Jouw vader is geboren in Suriname, hè? Ja. Voordat hij hier naartoe kwam, daar geleefd. Hoe zag zijn leven daar uit? Hij kwam uit een arm gezin. En daar heeft hij nooit te koop mee gelopen. Maar tussen de regels door, als hij ons iets vertelde thuis, dan werd dat wel duidelijk dat dat zo was. Waar zat hem dat in? Ja, dat zat hem in een bepaalde manier van hoe je omgaat met de dingen om je heen. Een van de dingen die mijn vader heel graag deed en wat ik nooit begreep, was naar de markt gaan. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid in Hengelo, in Twente. Het oosten van het land, voor de mensen die niet weten waar het ligt. Ik hoop inmiddels wel. Maar daar ging mijn vader vaak naar de markt. En dat deed hij 3 keer op een dag. Dan ging hij eerst 's morgens voor dag en dauw voor de eerste, de beste kwaliteit. Dan ging hij 's middags nog een keertje terug. En dan 's avonds, als ze eigenlijk al aan het afbreken dan waren. Dan was het het goedkoopst. Dan was het het goedkoopst. Ja, ja. En dan dozen achterop bond hij op zijn fiets. Want we hadden geen auto thuis, tot mijn grote spijt. En daarin zag je toch wel dat hij een hele roffe jeugd heeft gehad. En dat hield hij hier dus inderdaad vol. Dat bleef in zijn systeem zitten. Ja, want wat bleek, dat vertelde hij dus eigenlijk tussen neus en lippen door. Toen hij 8 was, was mijn opa weggevallen. En toen was hij opeens het hoofd van het gezin. En dat betekende dat hij voor dag en dauw eieren moest rapen op het erf van mijn oma. In Paramaribo, Suriname. Die eieren die moest hij meenemen. Dan moest hij blootvoets naar de centrale markt lopen. Mm-hmm. In Paramaribo. Dan moest hij die eieren verkopen. En met dat geld, de opbrengst, dan moest hij een beetje groente kopen en wat andere dagelijkse boodschappen. En dat bracht hij dan weer terug voor zijn oma. En dat was eigenlijk zijn leven. En dat te bedenken dat hij dat voor school moest doen. Dus voordat school begon, had mijn vader al 1,5 uur gelopen. En wat achteraf bleek, op blote voeten. Ja. Yeah. En heeft hij nooit te koop mee gelopen. Ik kan het zeggen, want jij vertelt dat nu. Maar heeft hij dat aan jou verteld toen je klein was? Of ben je daar eigenlijk pas achter gekomen, achter die zaken, toen je wat meer in hem ging verdiepen, omdat je iets over hem ging schrijven? Gaandeweg. Ik denk dat mijn vader gewacht heeft op het moment dat wij met vragen kwamen. Ja. En ik kwam al snel met vragen, want ik ben opgegroeid als een donkere jongen in een witte omgeving. En voor mij was dat wel normaal, maar voor de mensen om me heen niet. Dus dat gaf een soort startschot voor mij om op zoek te gaan naar oké, wie zijn we, waar komen we vandaan? En toen heeft mijn vader wel het een en ander verteld. Buiten die armoede, het feit dat jij een donker jongetje was in Hengelo, dat is die stad aan het einde van de A1, ja. En vragen ging stellen, was dat ook ongemakkelijk voor jouw vader? Waren dat ongemakkelijke vragen voor je vader? Want hij is natuurlijk hier naartoe gekomen, ja. Is vervolgens docent geworden, want dat was het plan, hè, vanuit Suriname hier naartoe. Ja. Maar jij ging hem best, ik neem aan dat je hem best wel ingewikkelde vragen hebt gesteld, ook over zijn... Zeker. Kijk, mijn vader was een man van weinig woorden. En die generatie Surinamers zijn mensen van weinig woorden. Maar tussen de regels door hoor je heel veel. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurd is in mijn geval. Dus ik moest eigenlijk alle puntjes aan elkaar knopen. En dat verhaal eigenlijk helemaal, dat het ontvouwde. En zo is het gegaan in mijn geval. En dus hoe meer ik antwoorden van hem kreeg, hoe meer ik ook weer vragen had. En dat werden weer nieuwe vragen en dat werden weer antwoorden. En uiteindelijk had ik een beetje zijn verhaal in mijn hoofd van wat er dan allemaal gebeurd is in bepaalde periodes. Daar heb ik een tijdlijn van gemaakt. En ik ben ooit vader geworden in hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. En dat was het startschot van wat voor vader wil ik zijn. Had je dat plan om het boek over jouw vader te schrijven voordat jij zelf vader werd? Nee, nog niet. Het gekke is dat ik altijd dingen verzameld heb met het idee van dit komt nog een keer van pas. En uiteindelijk toen mijn vader dus overleed, nadat ik vader werd in hetzelfde jaar, toen kwamen die dingen van pas en ben ik er eerst een voorstelling over gaan maken. En wat je net vertelde aan het begin van de uitzending, toen mijn zoontje dat naar zijn hoofd geslingerd kreeg, toen was het startschot van hey, nu voor eens en voor altijd ga ik gewoon dit verhaal vastleggen voor hem in eerste instantie en voor andere mensen ook, om gewoon te laten zien van we hebben alle recht van de wereld om in dit land te mogen wonen. Ik kan zeggen, want je neemt jezelf ook mee in dat verhaal natuurlijk, logischerwijs. Geboren in 1970 in Hengelo dus. Je zei net, ik was een donker jongetje tussen in een volledige witte gemeenschap. Althans, voor het grootste deel witte gemeenschap. Er waren beige mensen nog. Ja, een paar. En ja, er waren Turkse mensen, er waren mensen van Indische komaf. Maar Surinamers, die waren heel dun gezaaid. Ja, die zaten op andere plekken. Dat is misschien een voor de hand liggende vraag. Maar had je het gevoel dat je wel enigszins geaccepteerd had? Of stond je echt overal gevoelsmatig buiten? Soms wel, soms niet. Wat mijn redding geweest is dat ik voelde dat wanneer je mensen op een leuke manier een beetje op een plek zet, dat gewaardeerd wordt. Dus daar is eigenlijk een beetje mijn verbale kracht en mijn comedian in wording is daar ontstaan. Ja. Is dat, want als je daar nu op terugkijkt, dat je het met een grap hebt gedaan, heel lang. Wat ook logisch is, want het is een goed mechanisme om jezelf te verdedigen. Daar ben je ook heel goed in, geworden. Had je niet gewoon soms heel erg je hoektanden en je slagtanden willen laten zien en je mijl willen opentrekken? Ja, dat is ook wel gebeurd. En er zijn verschillende methodes om daarmee om te gaan. Soms zit het ook zo tot zo hoog dat je er echt wel iets mee moet doen. En er zijn ook wel eens fysieke handgemenen geweest, om het maar zo te vertellen. Dus dat is allemaal nodig blijkbaar om je plek te kunnen veroveren op een plek waar je misschien in eerste instantie niet het gevoel hebt dat je welkom bent. Ja. Heb je het gevoel dat je dat ook daadwerkelijk hebt veroverd? Want je zegt, dan moet je je plek gaan veroveren. Is dat gelukt? Ja, dat is zeker gelukt. Ja, echt. En hiphop is een van mijn reddingen geweest. Omdat dat voor mij echt het idee gaf van, kijk, dit is zo krachtig. Ja. Hiermee kan je eigenlijk jezelf zo identificeren op een bepaalde manier. En dat heeft mij zo gepakt. Ik ben toen gelijk ook gaan rappen en ik ben een MC geworden en gebleven. Want eigenlijk is het schrijven van een boek voor mij niet anders dan het MC'en. Ik denk dat we daar straks met Swordkill ook nog wel even op terug gaan komen. Met Hasna natuurlijk ook, want dat is ook een hele goede rapper. Hé, Hasna? Zeker. Hey, Jeffrey, die hip-hop. Want dat is voor jou echt een levensreddend ding geweest. Of althans in ieder geval een richtinggevend ding in hoe je je verhaal wilde vertellen. Kan je ons eens meenemen naar wat voor soort hip-hop dat dan was? Want hip-hop, laat me zeggen, nu is toch echt iets anders dan hip-hop van 25, 30 jaar geleden? Ik heb het geluk dat ik oldschool ben. Aha. Ik ben geboren in 1970, dus voor bepaalde generatie ben ik een oude lul. Maar ik zeg altijd, ik ben oldschool. Want ja, het gaat niet om je leeftijd, het gaat om je mindset, zeg ik ook altijd. Maar ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk de hele opkomst van hip-hop heb meegemaakt, bewust. Er is een periode dat het er nog niet was. En er is een periode dat het er opeens was. Tenminste in de mainstream media. Ja. En dan praat ik over 1979. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Dat was voor mij de allereerste kennismaking van wat hiphop was. En dat pakte mij gewoon ritmisch. En dat pakte mij ook omdat het was spelen met woorden. En die combinatie had ik nog nooit eerder gehoord. Dat was zo machtig en krachtig. Ik wou het zeggen, en dat spel met woorden werd ook langzaamaan steeds serieuzer in boodschap. Begin jaren tachtig en waren die verhalen ook echt politiek. Heel politiek geladen. Vaak. Ja, zeker. Van mijn favoriete albums is The Devil Made Me Do It van Paris. Dat is een album van 89, als ik me niet vergis. Dat is iets later inderdaad, maar de eerste was natuurlijk Grandmaster Flash and the Furious Five met The Message. Dat was het eerste nummer eigenlijk wat als een soort Black CNN door de ether schalde en wat mensen begonnen na te rappen en eigenlijk nog niet eens idee hadden van wat is dit en waar gaat dit over? Ja. Hip-hop komt straks absoluut nog ter sprake, omdat het natuurlijk een enorme vorm van uiten en van verhalen vertellen is naast de boeken die jullie geschreven hebben. Of voor jou ligt het volledig in het verlengde van elkaar. Jouw zoon is inmiddels 12. Heb jij, als jij naar hem kijkt, 4 jaar geleden kreeg hij dat naar zijn hoofd geslingerd, gaat terug naar je eigen land, heb jij het gevoel dat je hem daarin hebt kunnen ondersteunen op een manier die anders is dan dat jij je hebt moeten ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Kan je hem iets anders bieden al inmiddels? Kunnen wij hem al iets anders bieden? Ja, wij wel met z'n allen, maar ik was echt flabbergasted, om maar eens een woord te noemen, dat het gewoon in Amsterdam, hè, in de tijd waarin we leven, het is nu 2023, dat dit soort woorden nog steeds gebezigd worden. Dat je dit soort dingen nog steeds naar je hoofd geslingerd kan krijgen. Ja. Dat was echt dat ik dacht van, dit kan niet, dit moet echt stoppen. Dit is niet, dit heb ik meegemaakt, dat heeft mijn vader meegemaakt op een bepaalde manier. En ik wil gewoon niet dat mijn zoon dit meemaakt. Ja, dat is denk ik een van de eerste meetlatten die we straks maar eens moeten neerleggen. Hè? Want is dat wel veranderd? Hebben we er een tijd lang misschien een deksel op gestopt en gaat die deksel misschien steeds vaker weer een klein beetje open naarmate mensen harder tegenover elkaar komen te staan? Wat denk jij daarvan? Je hoort meer. Kijk, vroeger voelde je heel veel dingen en wist je dat er gesproken werd, maar dingen werden niet uitgesproken. Ja. Dat is één, maar nu hoor je ook alles. Hè? Er gebeurt iets, iemand maakt een filmpje, het staat op social media en heel Nederland heeft er een mening over. Dus je krijgt veel meer tot je. Ja, dankjewel Jeffrey. Blijf lekker zitten. Wij praten zo met je verder. Phenomenally, I am the kind of thing that doesn't happen normally. I'm a one in a zillion. Yo, doggy, if you want some good life, finally. Perhaps change your nighttime hobby. Come out of the old crime lobby and benefit from your wisdom. Me, I go and live it up. Life is better than great. Every other day, me voice a dozen dub plate. Put in our hustle, we no sit down and wait. Love up with no muscle, now it's never too late. We go and celebrate in a rich people place. The liquor us the man from trench, don't fly the gates. With food in our plate and drinks in our crate, we sing till the neighbor them wait. But daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you and me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you and me, don't let go. Town to Rima, Riverton, Southside to Jungle, Sherlock, Garden to Spanglas, Painland, 3 mile to Buckto, Portmore, Seaview, Spanish Town, 9 mile, Brownstown to Flankers, Falmouth, Westside, Orange Hill. My daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, now the ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. Damian Marley and Living It Up. NPO Radio 1. Ja, mocht je nou denken, waar is mijn langs de lijn gebleven? We zijn iets anders aan het doen. Omroep Zwart heeft de lijn overgenomen, langs de lijn overgenomen. 2 uur vervangen, mijn naam is Erik Kortom. Je hoorde net een gesprek met Jeffrey Spalburg. Ik heb 3 schrijvers aan tafel met wie we Nederland een beetje langs de tolerantielat gaan leggen. Jeffrey Spalburg, straks professor Swordkill, maar nu eerst Hasna Bouazza. Ze is journalist, vertaler, communist. Communist, columnist. Ja, dat niet. Nee, niet meer. Het is wel een mooie verspreking. Het is een mooie verspreking. Gaan we het zo over hebben. Ja, columnist, researcher en programmamaker. Je studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. En schreef een prachtig boek, Koffer vol citroenen. Een buitengewoon liefdevol portret van je moeder. Ja, ja, jouw moeder overleed in 2016. Hè? Mm-hmm. Een groot verlies. Ja. Jeffrey vertelde net dat er een punt was waarvan hij dacht, nu moet ik een boek gaan schrijven. Was toen jouw moeder overleed, dat moment voor jou dat je dacht, ik ga een boek over haar schrijven? Ja, zeker. Maar anders dan bij Jeffrey was dat niet, stond het niet op de planning bij mij. Maar toen ze overleed was het voor mij wel duidelijk, want ik wilde haar heel erg graag vasthouden. Want als iemand overlijdt, dan raak je hem kwijt. Het is niet meer tastbaar. En ik wilde haar tastbaar. Ik wilde haar voelbaar houden. Ik wilde haar in leven houden. Ik wilde die liefde in leven houden. Maar ik vond het ook heel erg belangrijk dat mensen zouden weten hoe fantastisch ze was. Ja. Want ik vond dat bij leven niet dat was. Ze was een onzichtbare vrouw. Maar verschrikkelijk invloedrijk en belangrijk voor mij en voor mijn broers en zussen. En daar wilde ik haar, ik wilde haar recht doen. Ja. Ja. Ik heb het gelezen en dat is je zeker gelukt. Laat ik daarmee beginnen. Want het is echt een ode aan je moeder. Je zegt net, mijn moeder was een onzichtbare vrouw. Ja. Wat moeten de luisteraars zich daarbij voorstellen? Dat is op 2 manieren. Enerzijds was ze onzichtbaar. Ze was in ons leven. Het was een huismoeder. Mm-hmm. Dus meer op de achtergrond. Maar ze was ook een onzichtbare vrouw. Omdat in Nederland media en politiek en vooral media en politiek, ik denk dat maatschappijen, je hobbelt erachteraan, niet echt geïnteresseerd zijn in vrouwen zoals mijn moeder. Als je ze in reportage ziet, zie je ze op de rug gefilmd, hoofddoek, boodschappentassen, anoniem, geen naam. Ja, precies. Ja. Geen persoonlijkheden, geen gezicht, geen geschiedenis, geen dromen, niks. Dus ze worden niet, er is geen gelijkwaardigheid. En maar die moeders en die vaders ook, die zijn verschrikkelijk invloedrijk. Ik bedoel, het is door hen dat er een enorm geslaagde generatie biculturele Nederlanders is. En ik wilde haar, zonder met haar te overleggen, uit die onzichtbaarheid trekken en in een spotlicht te zetten om te laten zien hoe bijzonder deze mensen zijn. En niet een verering of een heiligverklaring, maar gewoon volwaardige mensen met, weet je, en al hun complexiteit, met al hun nukken en grillen en alles, maar gewoon volwaardige, complete mensen die je wilt leren kennen. Nou ja, wat je zegt, deze mensen kennen we niet. In de media worden ze vaak worden ze vrij plat afgebeeld. Ja. Daar zit geen diepte in. Laten we proberen, je hele boek gaat erover natuurlijk, maar laten we proberen hier in die paar minuten die we hier samen hebben, om je moeder een klein beetje dat traject te geven en die aandacht te geven die ze verdient. Want ze is geboren in Algerije. Ja. Verhuisd naar Marokko. Dat zijn 2 landen die elkaar op dit moment politiek gezien niet heel erg aardig vinden, maar wel hulpverlener. Tenminste, Algerije. Klopt. Ja. Speaking of which, komen we hier zo op terug. Mm-hmm. Ik zei net aan het begin van de uitzending, jouw familie is oké in Marokko. Ja, gelukkig wel. Maar de ramp die ze daar voltrekt is van gigantische proporties. Is verschrikkelijk, ja. Ze zijn heel erg geschrokken. Ik heb daar nu op dit moment 2 broers en een zus, ieder op een geheel ander deel van het land. Mijn zus woont daar, een broer woont daar en een broer is op vakantie. Nou, ze hebben de schok wel gevoeld. En mijn zus beschreef ook dat ze dacht van, oké, is dit het? bedoel, want die schok was heel heftig. En de kastjes van de deuren van de kastjes gingen open. En ze wist niet wat ze moest doen. En nou, je hebt een combinatie tussen, weet je, enerzijds enorme stilte op zo'n moment, maar ook enorme chaos. Dus iedereen ging elkaar bellen. Haar vrienden, zij, weet je, telefoon non-stop. Ze keek naar buiten. Mensen gingen in hun pyjama naar buiten. Sommigen pakten de auto. En zij dacht, ja, ik ga niet naar buiten. Ja. Weet je, waar moet ik heen? Dus weet je, maar nou ja, gelukkig. Het is goed. Ja. En jullie hebben contact en ja. Houden ook contact. Ja, wij houden overigens u als luisteraar ook op de hoogte van de situatie daar. Dus mocht er iets gebeuren, dan zit Marnix Ampers voor ons klaar. Die hoor je zo meteen om 30:30 ook nog met een bulletin. Laten we dan teruggaan naar je moeder. Ja. Algerije, vanuit Algerije verhuisd naar Marokko. Mm-hmm. Ging met 7 kinderen naar Nederland? Ja, nee, maar 1 zus bleef achter. Oh, dus 1 met 6. Oké. Ja. Ja. Dat is alleen al een heel boek waardig. Ja, precies. En niemand die eigenlijk weet waarom ze achter is gebleven. Want ik heb het mijn moeder nog wel gevraagd. Ja. Op een gegeven moment, niet heel lang voor ze overleed, omdat we het over had, zegt ze ja. Toen zei ze ook, ja, ik weet het eigenlijk niet meer hoe dat zo is gekomen. Hm. Dus maar het is goed gekomen. Ze is hoogleraar scheikunde daar aan de universiteit. Dus, dat ze heeft er niet onder geleden. Nee. Ja. Maar dan is je moeder dus in Nederland. Ja. Dan zeg jij een onzichtbare vrouw. Ja. Ook omdat er niet veel aandacht voor is. Maar ook omdat er best wel veel veroordeling voor is. Ja, vrouwen die zich in een chador of in een hijab hullen. In een hoofddoek, djellaba. Ja, dat wordt afgekeurd. Daar vindt Nederland iets daar van. Daar vindt Nederland wat van. En daar vindt Nederland na 50 jaar, ruim 50 jaar, nog steeds wat van. En dat is toch wel heel erg tragisch. Maar ik als kind groei daarmee op, met die veroordelende blik. En je zit ertussen. Hè? Ik bedoel, als kind wil je er gewoon bij horen en niet opvallen. Maar dat kan niet. Dus het tekent je ook heel erg. Dus ik werd ook wel heel erg beschermend naar haar en naar mijn ouders. Maar het geeft je ook wel dat gevoel dat er echt in je gezaaid wordt, is dat je niet voldoet. Je bent anders en je blijft anders en je voldoet niet. Ja. Ja. Wat jij trouwens ook afvroeg, hè, Jeffrey, van na 3 generaties mogen we hier eigenlijk wel zijn. Daar begon ja, dat je nog op. Uitleg moet geven. Precies. Ja. Hoe heeft jouw moeder je daar ooit deelgenoot van gemaakt? Hoe zij zich daarover voelde? Want je zei, het is natuurlijk diep tragisch dat nog steeds na 50 jaar zo is. Maar heeft zij daar zij ging daar veel steviger mee om. Ze reageerde daar laconiek op. Dus ze haalde haar schouders over op. Ik bedoel, als het mij overkwam en ik vertelde haar dat ik was uitgescholden of zo, dan troostte ze me altijd. Dus ze gaf me wel. Ik bedoel, ik was bij haar altijd veilig en het was bij haar altijd goed. Maar zij ging daar veel stoerder mee om. Ze was ook veel. Ze wist wie ze was en ze liet het haar niet raken. En anders liet ze het sowieso niet merken. En dan ga jij de deur uit als jong meisje. Mm-hmm. En dan zie je hoe er naar je moeder gekeken wordt. Mm-hmm. En dan hoor je op televisie en radio hoe er over je moeder gesproken wordt. Ja. Ben jij daar, maakte jou dat strijdbaar? Of als puber kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, dan ga ik wel even een stukje verder oplopen. Of hoe werkt dat bij jou? Ja, dat is gegroeid. Kijk, eerst was ik alleen maar was er alleen maar heel veel schaamte en onzekerheid. Maar naarmate ik ouder werd, dus puberteit en ouder, werd ik juist heel strijdbaar. En ik dacht, fuck you, weet je. Dus weet je, 2 middelvingers omhoog steken en dit is mijn moeder. En wat? Weet je? Ja. Ik bedoel, dat vuur dat ik in me heb om voor mensen op te komen. Heeft zij dat ook gevoeld? Ja. Ja? Zeker. Ja. Ja, nee. Ja, en maar zij was altijd van, ja, ben je weer herrie aan het schoppen als ik een opiniestuk had of zo? Wat is die vergevingsgezindheid van die generatie, die is er heel erg. Ja, klopt. Die is ook wel voorstelbaar, die is niet geheel vreemd. Maar is dat iets waar je aan geërgerd hebt ook? Nee, want ik begrijp het heel goed. Weet je, het is ook allemaal niet zwart-wit. Ik bedoel, we gaan het straks over die tolerantie en zo hebben. Weet je, als je er van boven naar kijkt, dan denk je, weet je, wat doe ik hier? Het is zo zwart-wit, het is zo, het komt niet meer goed. Maar als je gewoon een beetje tussen de mensen begeeft, bepaalde dingen op een afstand houdt, dan zie je dat het allemaal ook wel weer genuanceerder ligt. En dat is het moeilijke eraan. Want ik heb ook heel vaak dat ik meega in die antipathie naar wat er in Nederland speelt en die haat voor de ander, voor biculturaliteit, voor migranten, voor weerloze vluchtelingen. Maar ik zie ook wel dat wordt gevoed door politieke media. En het probleem is, je kan mensen heel veel kwalijk nemen, maar begin dan wel bij de oorsprong, bij de bron, waar het vandaan komt. Precies. Ja. Maar daarover misschien later meer. Nee, daar gaan we het zeker zo meteen nog. En zeker in het volgende uur, want dan praten we met z'n drieën daarover hebben. Nu maken we eerst even plaats voor het nieuws, want hier is aangeschoven Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Spelers en trainers van het Marokkaanse elftal hebben bloed gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbeving. Het team zou vanavond een wedstrijd spelen tegen Liberia, maar dat duel is afgelast. Het dodental van de aardbeving van gisteravond staat nu op 1037. Ruim 1200 mensen zijn gewond geraakt. Het epicentrum was in het Atlasgebergte en er is nog geen totaalbeeld van het aantal slachtoffers en van de schade. Verschillende landen hebben hulp aangeboden. Onder meer de EU, Israël en Groot-Brittannië. Nederland heeft 5 miljoen euro aan noodhulp toegezegd. Dat geld gaat naar het Rode Kruis dat een inzamelingsactie is begonnen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko is afgereisd naar het rampgebied om te kijken wat er aan hulp nodig is. In Den Haag zijn alle demonstranten van de snelweg A12 gehaald. Klimaatactivisten blokkeerden de weg daar sinds het middaguur. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend. De G20 is het op de top in India toch eens geworden over een gezamenlijke verklaring over de oorlog in Oekraïne. Sommige landen wilden de Russische invasie veroordelen. Andere landen, waaronder Rusland, wilden het onderwerp überhaupt niet in de verklaring hebben. De tekst luidt nu dat landen zich aan de VN-afspraken moeten houden en zich moeten onthouden van geweld. De tolerantielat met Erik Carton. Inderdaad, luistert naar Omroep Zwart met aan tafel drie schrijvers. En met die schrijvers leggen we Nederland een beetje langs de tolerantielat. Maar we gaan het eerst hebben over de respectievelijke door hun geschreven boeken. Ik praat met Hasna Bouazza, die een prachtig boek heeft geschreven waarin haar moeder centraal staat. Een koffer vol citroenen. Jouw moeder woonde hier. Mm-hmm. Je zei, was hier een onzichtbare vrouw. Een gesluierde vrouw die boodschappen deed, maar dan weer snel naar huis. Als jullie naar Marokko gingen, was dat een andere vrouw, hè? Ja, klopt. Dat was wel heel leuk om te zien. Want daar, weet je, de taal maakt onafhankelijk, hè? En daar was ze gewoon... Weet je, daar ging ze in de eentje naar de markt of boodschappen doen, onderhandelen met en afdingen met verkopers. Of als ze met mij of mijn zus gingen flirten, grapjes maken. Er was een onafhankelijkheid en een zelfstandigheid die ze in alle eerlijkheid in Nederland ook had, maar anders. In Nederland was ze ook wel afhankelijk van ons, van mij. Hè, als ik meeging bijvoorbeeld om te tolken en zo. Tegelijkertijd weet ik ook dat als ze alleen was en er was bijvoorbeeld een buurvrouw op de thee, dat ze zich dan echt wel redde. Maar ja, weet je, Nederlands praten waar ik bij was, daar werd ze onzeker van. Dat deed ze niet. En dat begrijp ik, want als ik spreek best goed Frans, maar als ik naast iemand zit die beter Frans praat, dan ga ik op slot en dan durf ik niet meer. Dus ik begrijp dat, dat begrijp ik allemaal wel. Dus, maar ze was... weet je, hier had ik bepaalde onafhankelijkheid. En die had ik daar in Marokko ook. Maar daar was ik weer moeders kindje, de jongste. En daar ging ik onder haar vleugels. En daar had ze een extra zachtheid altijd. Als we daar samen waren. Want dan, dat was haar habitat. Weet je, daar kwam zij vandaan. En ik was zeg maar de in Nederland overgegroeide, verwesterde snothaaf. Dan was je toch even haar gezouten citroen op dat moment. Ja, precies. Jouw vader overleed. Mm-hmm. Dat had een moment kunnen zijn waarop je moeder had gedacht, Oké, nou mooi geweest, ik ga nu terug naar Marokko. Dat heeft ze niet gedaan. Nee, dat was ook absoluut niet denkbaar voor haar. Want wij zijn hier. En ik heb het haar wel eens gevraagd. Zou je in Marokko willen wonen? Toen zei ze, nee, want daar ben jij niet. Nou, ik denk dat er geen liefdevoller antwoord mogelijk is dan dat. En dat was ook zo moeilijk toen zij overleed, dat ik hier moest zijn op aarde waar zij niet is. En ik voelde me daar totaal verloren. Ik heb daar heel erg lang heel erg mee geworsteld. Want zij was een deel van mij. Het voelde ook alsof die navelstreng echt fysiek was afgehakt. Zo patsboom uit het niets. En daar mag ik uit concluderen dat hij er daarvoor dus heel sterk absoluut, is. Altijd heel was. Innig. Sommige mensen snijden die navelstreng bewust veel eerder door. Maar dat is bij jou dus niet gebeurd. Nee, dat wilde ik ook niet. Ik kan zeggen, had dat te maken met ook de afhankelijkheid, was dat gewoon puur echt hele diepe grote liefde tussen jou en je moeder? Hele grote diepe liefde. Ik was dol op haar. Het was heel fijn om bij haar te zijn. Ze was verschrikkelijk grappig. Zo'n heel leuk mens. Heel slim, heel scherp. Allemaal dingen die mensen gewoon niet misten, omdat ze niet keken, omdat ze niet luisterden, omdat ze niet een vraag stelden. En ze was gewoon echt hilarisch. En ze was ook gewoon een soort van oneindige bron van wijsheid. Als ik ergens mee zat of zo. Weet je, haar woorden die gaan we altijd wel troosten. Of haar of haar aanmoediging of weet je, de aansporing om iets bijvoorbeeld te laten gaan of juist niet. Nee, het was niet iemand naar wie ik toe ging omdat het moest, maar omdat ik dat heel erg graag wilde, omdat ik heel graag bij haar was. Ze was fantastisch. Ja, een en al liefde en zachtheid en. Dus ja. Dit is niet jouw eerste boek. Wel een boek meest waarin persoonlijke. Je, ja, het meest persoonlijke waar je je hebben en houden en je moeder ingestopt hebt. Ja. Want je journalistieke publicaties en dergelijke, die schrijf je natuurlijk ook. Hoe anders was het schrijven van dit verhaal voor je? Wat waren wat voor omstandigheden had je nodig om hieraan te kunnen werken? Nou, vooral heel veel tijd. Ja? Ja, ik ben. Ja. Ik had heel veel tijd nodig. Omdat ik wist, dit was zeg maar journalistieke boeken of een daar werk ik anders mee. Dat raakt minder van diep. Maar ik wist vanaf het begin dat dit een boek was dat eerst in mijn hart en daarna in mijn hoofd moest rijpen voordat ik het überhaupt kon schrijven. Ik zat natuurlijk ook in dat hele rouwproces. Ik heb heel erg lang jankend achter die laptop gezeten met het Wijnland als uitzicht. En gedacht, weet je, ik kan dit helemaal niet. Dit boek gaat er nooit komen. Of het was misschien te vroeg. Het was, ja, misschien wel. Maar ik wilde ook schrijven omdat ik wilde me zoveel mogelijk herinneren. Want hoe meer tijd ervoor strijkt, hoe meer je vergeet. Je raakt het kwijt. En ik heb wel meteen, toen ze overleed, heel veel dingen opgeschreven van de laatste weken met haar. Vooral die laatste week. Iedere blik, iedere opmerking, wat we aten, alles. Want ik dacht, als ik dat niet doe, ben ik het kwijt. Maar goed, een beetje dingen opschrijven die gebeurd zijn, is niet een boek. En uiteindelijk ik heb er 6 jaar over gedaan bijna. Heeft het helend gewerkt. Is het zeg maar parallel gegaan met dat rouwproces. En is het daardoor ook een boek dat heel dicht bij me zit. Ligt. Super persoonlijk. Kun je het herlezen? Ja, ik heb het herlezen. Niet zo heel lang geleden. Om te kijken of ik er nog blij mee ben. Want dat ken je vast. Dat kunnen jullie natuurlijk ook vast. Als je soms dan lees je dingen. Dan is het heel pijnlijk. Denk je, oh, heb ik dit gegeven? Wat afschuwelijk. En soms ben je nog steeds tevreden. Ja. Ik had natuurlijk toen ik mijn eigen boek ging voorlezen. Als luisterboek. Ah. Toen dacht ik opeens. Huh? Wat? Dat had ik anders moeten doen. Nee, dat klopt niet. En dit was dan fictie. Hè? Ja. Dus dat was maar heel raar. Dat je soms op hele gekke dingen komt. Maar zeker als de tijd eroverheen gaat met zoiets persoonlijks. Ja. Kan me voorstellen dat iets verandert. Ja. Klopt. Maar ik was er nog heel. Want het was ook toen ik zeg maar in die flow kwam van het schrijven. En dat was na 5 jaar. Ja. Kun je nagaan. Slow starter. Ja. Ja, precies. Ik had een manuscript waarvan ik wist dat het niet was. Dus ik heb het echt maanden laten liggen. Dus ik heb ook een fijne uitgever die mij niet onder druk zetten. En in die vier maanden of zo dat ik er niet naar keek, heeft het zich in mijn hoofd gevormd. Wist ik van, oh ja, ik moet daarover schrijven. Toen wist ik, oké, hoofdstukken eruit. Schrappen, toevoegen. En dat was het voor het eerst dat ik plezier begon te krijgen in het schrijven. Want tot dan toe was het een marteling. Helse marteling. Ik kan me daar veel bij voorstellen. Ja. maar je hebt toch alle citroenen in die ene koffer gekregen. Absoluut. Een koffer vol citroenen. En blij mee. Ja, nee, prachtig. Asna, fijn dat je er bent. Dank je wel. We praten zo meteen verder met niemand minder dan professor Soortkill. Big full breast on my baby. Triple A, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, Los Angeles, India, lost on the train, love. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on your girl. No, Dat we dit even op Radio 1 mogen laten horen. Dit is Frank Ocean en Lost. De tolerantielat. Door met schrijver nummer 3. Hij zit hier aan tafel, heet professor Swordkill. Korte inleiding, na de scheiding van je ouders verhuisde jij, professor Swordkill, van Amsterdam-Nieuw-West naar de Bijlmer. Geen warm bad per se waar je in terecht kwam, want als je in de Bijlmer wordt geboren, sta je meteen met 3-0 achter, is zo'n uitspraak. Daar gaan we het zo meteen nog zeker over hebben. Maar met Smibologie Volume 1 probeert hij ervoor te zorgen dat zwarte jongeren een perspectief krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe deze professor dat gaat doen. Welkom, hè. Yes, het is verreweg, wat mij betreft, ik heb hem hier ook in mijn hand, het meest bijzondere boek wat ik in de afgelopen jaren in mijn hand heb gehad, want het is bijzonder vormgegeven. Mm-hmm, kan jij uitleggen hoe dat boek is? De frontcover zit op de achterkant en je leest het van achteren naar voren. Ja, omdat we in symbolische zin tegen de stroming ingaan met wat we vertellen. Ja. Dus dan is het ook fijn als je letterlijk tegen de stroming in moet lezen. Dat is fervent papieren boekenlezer, is dat even wennen, want je begint en dan denk je, oh ja, ik moet nu linksaf. Ik moet linksaf. En dan ergens neemt de ouderwetse lezer het van je over. En denk je, toch rechtsaf. Maar dat klopt niet, denk ik. Oh nee, ik moest linksaf. Dus je leest het echt anders achterstevoren. En het handige daaraan is dat je scherp moet blijven. Kijk, daar zit een duidelijke gedachte achter. Ik pak even de achterflap, dus ik ben nu helemaal door het boek heen. Als professor van de Smibbenese University illustreer ik met dit boek hoe hiphop als lifestyle aanzet tot zelfactualisatie. Net met Jeffrey ook al over gehad. De hiphop mindset heeft mij bevrijd van de massa-indoctrinatie en koloniale erfenis waar veel mensen uit de Afrikaanse diaspora last van hebben, met name op spiritueel niveau. Op het pad der verlichting is Smibologie ontstaan, de leer van vrije geesten uit de Smib, a.k.a. de Bims, beter bekend als de Bijlmer. Yeah. Want dat is het, hè? De Bijlmer, in de volksmond de Bims genoemd. Yeah. Maar omdat jullie alles omdraaien, wordt het de Smib, Smibologie. Yeah. En jij bent daar de professor in. Mm-hmm. Ik heb het boek met zeer veel interesse, plezier en met enige inspanning gelezen, omdat ik dus af en toe verkeerd omging. Er staan een aantal gasten in waarvan ik ook het werk heb gelezen, die heel belangrijk volgens mij voor jou zijn geweest. Ja. Een persoonlijke terugblik op je jeugd in de Bijlmer. Laten we daar eens mee beginnen. Mm-hmm. Want je kwam vanuit Nieuw-West, verhuisde naar de Bijlmer. En ik zei in de intro, dat was niet per se makkelijk. Kan jij eens vertellen in wat voor situatie je daar terecht kwam? Ja, in het boek beschrijf ik het als het tempo van de ongelukkigen. En ik merkte gewoon dat mensen veel minder onbevangen waren daar. En zeg maar, ik kom natuurlijk gewoon op basisschool. Het was de overgang van groep 5 naar groep 6. En dan zit je in groep 6 en ik merkte gewoon al de manier van omgaan met elkaar, spanningen, concurrentie, discriminatie onderling. Mij werd dan gevraagd, ben je Boku? Ja. En Boku is zeg maar ja, zo'n soort bijnaam voor mensen die Afrikaans zijn. En dat werd dan gevraagd door Surinamers of Antillianen. En dan was het zo van, ja, ben je dat? Want dat is verkeerd of zo. Ja. Een soort van rare dynamieken die ik gewoon niet kende. Ik kende dat niet, maar voor hun was dat gewoon, ja, we weten niet anders. Maar dat moet heel raar gevoeld hebben, omdat je gewoon op dat moment eigenlijk iedere dag bezig bent om een richting te zoeken in, nou, waar ben ik in godsnaam terecht gekomen? Ja, precies. En dat was het ook. Dus dan op een gegeven moment is het van, ja, nee, ik ben geen Boku, maar dan is het van, hé, maar is dat iets wat je niet moet willen zijn of zo? Hè? Zeg maar, allemaal rare situaties en rare denkspinsels waar je op een gegeven moment te maken mee krijgt. Terwijl, ja, ik weet ook nog, de eerste week wilde iemand me... Een meisje wilde me in elkaar staan, een meisje uit mijn klas. Ik vond het al sowieso gek dat iemand me in elkaar wilde sowieso staan. En dan ook nog een meisje. En gewoon echt, ik kon het niet eens... Het kreeg gewoon een error in mijn hoofd van, kan dit? En er was ook een guy die een straat verderop woonde. En die zei dat ik hem had uitgescholden. Ik had hem niet eens, ik heb hem nooit gesproken. Ik woonde daar een week. En toen wilde hij me ook in elkaar staan. Gewoon rare dingen. Dat klinkt als een buitengewoon onveilig moment in jouw leven. Het gekke was, het was zo ver van logica dat zeg maar, het was enerzijds een bestaand probleem, maar anderzijds kon ik het ook gewoon niet geloven. Het is gewoon van, hé, wat gebeurt hier? En dan, ja. Dan is de volgende stap dat je je daarin moet gaan redden. Wat heb je gedaan? Heb je geprobeerd om het maar eens met een goed oud-Nederlands woord te zeggen, in te vechten? Of heb je het maar laten gaan en heb je afstand genomen? Ben je in jezelf gekropen? Wat heb ja, je ik ging er omheen werken. Maar later in leven kwam ik erachter dat omheen werken de laatste oplossing is die dan... die oplossend is. Die werkt. Ja, die werkt. En, ja. En hoe deed je dat? Gewoon voorzichtig. Ik movede voorzichtiger. Ik bleef heel dicht bij huis. Ik voetbalde alleen om de hoek. Bepaalde dingen wilde ik gewoon niet naartoe. Want dan wist ik dat er bepaalde mensen waren. Ik was het eigenlijk gewoon aan het vermijden. Ja. En ja, mijn vader die woonde wel nog in Osdorp. En dus dan ging ik ook weer gewoon, want dat is, ja, Osdorp, Nieuwsloten, Aker is dichtbij. Mijn andere familieleden woonden in de Aker. Osdorp, de Aker, en dan ging ik gewoon vaak daar naartoe. Even voor de mensen die niet in Amsterdam wonen, dat is een verschil van dag en nacht. Want het is Bijlmer is Zuidoost en Osdorp is helemaal in West. Mm-hmm. Dat zijn echt twee verschillende werelden, hè? Ja, totaal. Ja. Totaal. Wat is Osdorp dan? Als je tegenover de Bims moet zetten? Osdorp is gewoon veel toegankelijker en... En dat heeft ook zijn dingen hoor, maar het is veel toegankelijker dan Bijlmer. Voelde je je daar wel veilig? Ja, omdat ik daar ook vandaan kwam. Ja. Dus dat was gewoon een thuiswedstrijd. Bijlmer was een uitwedstrijd, maar het werd op een gegeven moment wel een thuisstadion. En welk moment was dat? Het moment dat je dacht, oké, nu kom ik de spelerstunnel uit en nu is het mijn veld. Dat was vanaf het moment dat ik begon te beseffen dat... Ja, ik denk rond mijn 15e zo. Als ik echt die tijdsgeest rond mijn 15e, het ging een beetje hand in hand met het blowen en dat soort zaken. Het vrije opzoeken of zo. Experimenteren met truffels, dat soort dingen. Die fase, zeg maar. En toen begon ik gewoon echt te zien van, dit waar ik in leef is gewoon waar mensen in leven, waar ik niet bewust van was dat het mensen hun leven was, maar ik heb mijn eigen leven. Ja. En ik kan mijn eigen wereld projecteren op de wereld. En dan kan je je ertoe verhouden. Ja, en er ook precies. Iets mee willen. Juist. Wat wilde je daarmee? Want op het moment dat iets je buurt en iets je cultuur en iets je plek is, dan wil je er ook iets mee. Wat was dat op je 15e? Kijk, ik wilde er altijd al iets mee. Dus ik zat ook altijd in de klas. Dus bijvoorbeeld wanneer ik werd gepest en zo. Dan, ik dacht altijd gewoon bij mezelf, wie het laatst lacht het best. Wacht maar. Wacht maar. En het mooiste is dat ik ze vandaag de dag ook gewoon tegenkom. En dan is het ook gewoon allemaal vredig. Maar ik had gelijk. Maar, zeg je ze dat dan ook? Nee, ik zeg het ze niet. Maar ik heb het in het boek wel gezegd. Dus als ze het lezen, dan... En ze weten ook hoe het zit. Maar toentertijd, ik had wel altijd dat geloof. Maar op een gegeven moment was het wel een soort hopen tegen beter weten in. Maar ik hield gewoon vaster aan. En toen ik dus 15 was, zo 16, die fase. Toen kreeg ik weer grip op dat geloof. En denk rond mijn 18e, zo 19e. Toen was het echt duidelijk van... We gaan het laten lukken, punt. Ja. En dat begint nu. Voordat we naar je schrijverschap gaan, want dat is zeker gelukt. Maar is er ook een moment geweest waarop jij had kunnen mislukken? Waarop je echt uit de bocht had kunnen vliegen? Genoeg momenten, maar weet je wat het mooie was? Ik ben ook echt daardoor, door dat soort dingen, echt een firm believer van hoe het universum werkt en de signalen die je daaruit kan lezen en zo. Er waren altijd specifieke momenten waarop ik dacht, dit is niet voor mij. Ik weet nog bijvoorbeeld, ik had twee vrienden met wie ik veel was en op een gegeven moment wilden ze rond deze tijd van het jaar, wanneer school begint. Ja. En je hebt zeg maar, HES was is een soort economieschool in de ABO in de Bijlmer. En hun hadden dus besloten, we gaan iemand daar beroven van zijn laptop. En ik zei gewoon tegen hun, ik ga niet mee, man. En toen was het gewoon letterlijk van, als jullie dat gaan doen, wil ik niet eens meer met jullie chillen. En een week daarna zaten ze vast. En jij niet. Ja. Ja. Ik zei het, in het boek komen bijzondere mensen voor. Grote voorbeelden. Anton de Kom onder andere. Julius Koenders, Marcus Garvey, Malcolm X. Veel citaten. Hoe belangrijk zijn die mensen voor jou? Het zijn allemaal mensen die zich bezig hebben gehouden met, dan wel met vrijheidsstrijd, gelijkheidsrechten, ja. Burgerrechten in de Verenigde Staten. Anton de Kom natuurlijk een grote Surinaamse schrijver, nationalist en verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Waar eindelijk sinds een aantal jaren een plein vernoemd is. En steeds meer mensen beginnen hem te kennen. Mm-hmm. Hoe belangrijk waren die mensen voor jou in het worden van schrijver? Kijk, ik heb altijd het idee gehad van, als ik dit ga doen, ik ga me bezighouden met de oplossingen. Want er zijn problemen binnen de zwarte gemeenschap. In mijn geval specifiek ook de Surinaamse gemeenschap. Maar er zijn ook oplossingen, want ieder probleem heeft een oplossing. En die mensen die je net noemde, dat zijn allemaal mensen die bezig waren met de oplossing. Maar ook al lange tijd bezig zijn geweest met de oplossing. Maar heel weinig mensen uit de zwarte gemeenschap, ook bijvoorbeeld hier in Nederland, weten van die mensen. En ik heb heel veel van mijn perspectief, hoe ik zeg maar oplossingsgericht ben gaan leven, heb ik te danken aan verdiepen in hun. Is er een oplossing? Want deze mensen, als we het hebben over Anton de Kom, is lang geleden. Als we het hebben over Marcus Garvey, Malcolm Little. Is er een grootste vraag die je kan stellen. Maar is er voor jou een oplossing? Ja, er is een oplossing. En voor mij was hiphop de oplossing. Of door hiphop werd ik gedreven naar de oplossing. En de oplossing is gewoon, dat is gewoon tussen je oren. En dat is ook gratis. Dus het is er, maar je moet jezelf er naartoe denken. En bedoel je daarmee kennis vergaren? Is dat? Ja, grotendeels. Oké, want als ik in jouw smeerbiologie Each One Teach One, dat zo heet het boek, volledig lees, dan krijg ik het gevoel dat je met, laat me zeggen, het gewone schoolsysteem niet per se zo heel veel op hebt gehad in je leven. Je bent erheen gegaan, maar ik dacht, wat leer ik hier nou eigenlijk? Maar die Smibanese University, dus de universiteit van het leven, om het maar even een beetje plat te zeggen. Mm-hmm. Daar zit het hem in, hè? Het zit hem dat je daar kennis in op moet doen. Ja, het leven is gewoon de beste leermeester. En het leven met alles wat daarbij komt, dingen als pijn, verdriet, noem maar op. En om te denken dat school het punt is, de plek is waar we kennis vandaan moeten halen, dat is gewoon een verouderd idee. Ja, helemaal met het internet en zo. Tegenwoordig heb je ChatGPT en zo. Ja. School loopt in mijn gevoel al. Toen ik op school zat, ik weet nog dat toen ik in groep 1, 2, 3 zat, toen had je al de computer met het internet. Maar toen mocht je nog niet op het internet. Omdat leraren nog niet echt wisten wat het internet kon en dit en dat. Eigenlijk toen al zag je dat school achterliep op de actualiteit. En dat is eigenlijk, die gap is alleen maar groter geworden in mijn ogen. En, en als jij dat nu, want het is niet alleen het boek, het is niet alleen, het is eigenlijk alles wat je hebt opgezet, een heel platform. Ja. Waarin mensen dus ook kennis kunnen halen, veel plezier kunnen halen, maar ook heel veel kennis kunnen halen. Als je kennis aanbiedt, dan moet je van jezelf het gevoel hebben dat je kennis hebt. Ja. Toch? Ja. Wat is de kennis die jij jij heel belangrijk vindt om over te brengen? Ja, kijk, ik maak dus ook onderdeel uit van een collectief. Ik ben een van de medeoprichters ook. Dat is SMIP, SMIP Worldwide. En we zijn een collectief en een organisatie. Maar hoe wij bewogen als collectief en muziek uitbrachten, noem maar op, hadden we heel veel fans, maar ik noem ze eerder volgelingen. Mensen die gewoon geïnspireerd raakten door wat wij deden. En ook daardoor zelf dingen begonnen te doen. Dus heel veel artiesten die je vandaag de dag in de jonge generatie van hiphop ziet in Nederland, of ook in de modewereld, noem maar op, die zeggen ons ook gewoon, we zijn begonnen doordat we jullie die zagen. En toen ik dat in de beginfase al doorkreeg, met mijn ambitie al om kennis over te dragen, was het gewoon van, ik moet die twee dingen gewoon vermengen. Dus Smibanese University is eigenlijk een kamer binnen het huis des Smib. En vanuit daar, als je in die kamer komt, is het gewoon, hey, dit is hoe wij denken, dit is welk boek wij lezen, dit is welke documentaire wij kijken, dit is welke muziek wij luisteren. Yeah. We geven gewoon alles wat wij weten, zodat mensen nog dieper kunnen gaan in ons begrijpen, om uiteindelijk hunzelf te begrijpen. En is net als bijvoorbeeld Kanye West zei ook, ik zag recentelijk een interview van hem, toen zei hij, mijn muziek is eigenlijk gewoon de soundtrack naar zelfvertrouwen. Dus als je fan bent van mijn muziek, ben je ook fan van jezelf. En dat is het ook, weet je, met de Swedish University. Van als je diep gaat in ons, dan ga je ook diep in jezelf. Als jij nou kijkt naar als je het hebt over hiphop, want daar hadden we het net ook over. Ja. Dat is zo'n krachtig medium. Maar het is wel een bepaalde stroom, een bepaalde hoek. Ja, ja. We leggen hier in Nederland een beetje langs de tolerantielat. Ja. Heb je het gevoel dat binnen, laat me zeggen, hetgeen wat jij wil vertellen via de smiologie of via de university. Ja. Dat je daarin ook tolerant bent voor. Voor een ander geluid. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar dat je. Het is gericht op zwarte cultuur. Ja. Kijk je ook naar de witte cultuur. Om de zwarte cultuur daar tegen af te zetten. Ik weet niet hoe ik het precies moet vragen. Ik kijk naar de hele wereld. En daarin zeg maar. Dat is het ook met hip-hop toch. Want hip-hop begon als iets wat vooral door zwarte mensen. Ook Latino's in New York. Daar begon het zeg maar. Maar uiteindelijk ja. Heb je ook gewoon een Lil Kleine. Zeker. En Eminem. Ja, precies. Ja. Dus in dat opzicht is het van... Ik denk ook niet de kleur. Want ik heb ook heel veel informatie gehaald uit bijvoorbeeld een schrijver als Alan Watts. Hij schreef heel veel over Zen-boeddhisme. Het is ook een Amerikaanse guy. Die schrijft heel veel over Taoïsme, Zen-boeddhisme. Komt niet uit Amerika. En ik als zwarte jongen in Nederland leer dat van hem. Leest het. En dat is het ook met swibologie. In mijn optiek heb ik het gewoon over wetten van het universum. En daar hebben we allemaal mee te maken. En ik vertel het gewoon vanuit mijn perspectief. Maar uiteindelijk is het universeel waar ik het over heb. En dan maakt het niet uit wat voor kleuren, wat voor achtergrond het heeft. Als het maar waar is misschien. Ja, precies. Dat is eigenlijk nog wel belangrijker. Ja. Ben jij een makkelijk schrijver? Ik bedoel, heb je dit... Want het is best een lijvig werk. En andersom geschreven. Ja, ja. Had je dit snel klaar? Het ging best snel. Ja? Het ging best snel. Heb je daar lange voorbereiding op gehad? Mijn target was 2000 woorden per dag. Okay. En dat deed ik dat 3-4 keer in de week. En dat is gewoon zitten met een kop groene thee erbij en tikken. Ja, heel duidelijk. Maar ik werkte ook al doorgaans, want dan ging ik gewoon notities maken op mijn telefoon. Ja. Heel methodisch benadrukken. Mooi. Wij praten straks verder. Dan wel met z'n drie. We hebben jullie nu voorgesteld. We praten zo meteen verder met z'n drietjes over hoe tolerant de tolerantielat van Nederland. Nou, we hebben een paar voorzetjes gemaakt volgens mij. Daar gaan we zo meteen dus uitgebreid over verder praten met Hasna Boerza, Jeffrey Spalburg en professor Soort Kill. Tot zo. NPO Radio 1. Op de rechte heide in Brabant wordt alles op alles gezet om het zeldzame Gentiaanblauwtje terug te krijgen. Ja, als je het niet geprobeerd hebt, dan later kunnen ze zeggen, hadden we het maar wel gedaan, dus we moeten het gewoon gaan doen. We bezoeken voor de laatste keer deze zomer het België van de bekende vogelaar Begijn Le Bleu. Kijk hier, een buizerd vliegt hier over. Oh, daar vliegt hij. Hop, daar ziet hij. Ja. En ontmoeten de nieuwe exoot die sinds kort de Oosterschelde onveilig maakt. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! NPO Radio 1. 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Marokkaanse koning heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van gisteravond. Ook is opgedragen om de vlaggen half stok te hangen. Het dodental van de aardbeving staat op 1037. Ruim 1200 mensen zijn gewond geraakt. Het epicentrum van de aardbeving was in het Atlasgebergte en er is nog geen totaalbeeld van het aantal slachtoffers en van de schade. Spelers en trainers van het Marokkaanse elftal hebben bloed gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbeving. Onder hen zijn oud-Ajaxiet Mazraoui en PSV'er Saibari. De Marokkanen zouden vanavond een wedstrijd spelen tegen Liberia, maar dat duel is afgelast. De Nederlandse ambassadeur in Marokko is afgereisd naar het rampgebied om te kijken wat er aan hulp nodig is. En in Nederland zijn vandaag ook allerlei hulp- en inzamelacties begonnen om Marokko te ondersteunen. Eén daarvan is van Islamic Relief, een wereldwijde hulporganisatie met ook een afdeling in Nederland. Mohamed Abelhadj, u bent met Islamic Relief Nederland een hulpactie gestart. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet uw organisatie voor Marokko? Waar is het meest behoefte aan? Ja, op dit moment is natuurlijk wat dringend behoefte aan is natuurlijk water, voedsel en hygiëne. En met name ook onderdak. Daar zijn we op dit moment mee bezig. En gaandeweg natuurlijk, als het meer duidelijk wordt, gaan we kijken inderdaad hoe we verder die mensen kunnen helpen ter plekke. En op welke manier zamelt u die spullen in? Kijk, we zijn natuurlijk vroeg gelijk een actie gestart. Onze dus begonnen gelijk massaal te doneren. Gelukkig tot nu toe is het behoorlijk een mooi bedrag binnengehaald. En dat natuurlijk doorgesteld aan onze collega's in ter plekke in Marokko, in de hoofdstad. Ze zijn vanochtend vroeg vertrokken richting het rampgebied, waar in samenwerking met lokale partners. Die zijn nu bezig met de hulp te bieden aan de mensen ter plekke. En wat hoort u van die collega's die in die getroffen gebieden zijn? Ja, natuurlijk verschrikkelijk. Ik nog geen 2 weken geleden was ik ter plekke in Atlasgebergte voor een ander project. En die mensen daarin hebben het toch zo moeilijk. En nu dit erbij. Het is gewoon echt niet te geloven. Gewoon. Ja, naast de armoede die ze nu al altijd al hebben, komt er nu dit erbij. En dat is gewoon, ja, het is echt heel lastig. Zeker weten, ja. Ja, ja. Ja. En hoe zorgt u ervoor dat al die hulp dan bij de juiste mensen terechtkomt? Dat die op de juiste plek komt? Ja, wat ik net zei inderdaad, onze collega's ter plekke zijn daar bezig in samenwerking met lokale partners. Die kennen de omgeving heel goed. En die weten in samenwerking ook met lokale overheid. En die weten precies waar de gevoelige plekken zijn. En zodoende kunnen we dan natuurlijk de juiste hulp bieden aan op de juiste plekken. We concentreren ons met name op het platteland en op de moeilijke bereikbare plekken. Mohamed Abelhadj van Islamic Relief Nederland over de hulpactie voor Marokko. Ander nieuws. Bij het protest van klimaatactivisten op de A12 in Den Haag zijn ruim 2400 mensen aangehouden, zegt de politie. Onder de arrestanten zijn tientallen minderjarigen. De betogers gingen aan het begin van de middag de snelweg op. De politie zette waterkanonnen in om de demonstranten te verjagen, maar veel mensen bleven staan. Daarna werden demonstranten weggehaald. Agenten gebruikten daarbij de wapenstok. Aan het begin van de avond waren alle betogers van de snelweg. Actiegroep Extinction Rebellion wil ook de komende dagen de A12 in Den Haag blokkeren. In Roemenië zijn nieuwe brokstukken van Russische drones gevonden. Rusland valt al langer Oekraïnse havens aan die vlakbij de Roemeense grens en dus NAVO-gebied liggen. Na een aanval van maandag werden er ook al resten van drones in Roemenië gevonden. President Iohannis noemt de vondst van de brokstukken een onacceptabele schending van het Roemeense luchtruim. Het land gaat het grensgebied extra bewaken. Het weer, nog lang warm vanavond. Vannacht en morgen vroeg is er met name in het noorden kans op mist. Overdag weer veel zon en iets warmer dan vandaag. Het wordt 27 tot 32 graden. Ster. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelf kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De tolerantielat. Met Erik Carton. Goedenavond allemaal en welkom terug voor de mensen die net inschakelen en hier langs de lijn hadden verwacht. Dat is dus niet zo vanavond. Wij hebben de zender even overgenomen met Omroep Zwart. Mijn naam is Erik Kortom. En ik zit hier met drie prachtige schrijvers met wie ik in het vorige uur al gesproken heb over hun boeken, hun leven, hun opvoeding. Ik heb het over Jeffrey Spalberg, Asna Bouazza en professor Swordkill. Zitten hier nog steeds aan tafel en ik heb in het eerste uur beloofd dat we Nederland eens even langs de tolerantiemeetlat gaan leggen. Laten we maar eens beginnen met het woord tolerantie. Want we zaten een beetje te stoeien over hoe gaan we dit, deze twee uurtjes nou noemen. En het woord tolerantie is natuurlijk iets wat ik vanaf mijn jeugd... Nederland was een tolerante haven van waar iedereen kon hier naartoe komen en werd aardig bejegend. Hasna, laat ik met jou beginnen. Ja, ik zie haar namelijk lachen. Ja. En als jij lacht, dan weet ik dat je iets leuks gaat zeggen. Nou. Tolerantie, is dat een woord wat überhaupt een soort van betekenis voor jou heeft, of niet? Nou, voor mij wel, maar voor het land niet meer. Nee. Nou ja, ik bedoel, eigenlijk gaat het natuurlijk mis bij tolerantie. Want het gaat over acceptatie. Tolereren is een gunst die je verleent. En acceptatie is gelijkheid. Maar Nederland stond wel als zodanig bekend. Maar ik denk dat we allemaal gewoon heel feitelijk kunnen vaststellen dat daar heel weinig van over is. De manier waarop de ander wordt bejegend. En de ander, dat kan een biculturele Nederlander zijn. Dat kan een migrant zijn. Het kan een vluchteling zijn, het kan een iemand van de LHBTI-gemeenschap zijn. Is heel veel regressie. Er is heel veel agressie voor iedereen die afwijkt van de norm. En die norm is denkbeeldig, of in ieder geval in een of andere bubbel waart die rond. En dat zie je terug. Dat zie je al heel lang terug in het debat. Dat zie je heel erg terug in de zetelverdeling in het parlement. Dat zie je terug in de verhalen die je in de media ziet. Ja, want jij zei in het eerste uur hierover... je moet altijd teruggaan naar de bron. Waar komt dat vandaan dat dat uit elkaar gaat? Ja. Dat kan natuurlijk gevoed worden aan alle kanten. Mm-hmm. Maar zit het misschien toch ook niet gewoon in ons als mens? Oh, natuurlijk. En wordt dat nu duidelijk omdat het niet gevoed wordt, maar dat we het echt uit onszelf laten komen? Nee, het zit sowieso in de mens. Ik bedoel, daar kunnen we echt heel kort over zijn. In iedere mens. Daarom vond ik jouw verhaal ook zo sterk. Is, weet je, binnen de Surinaamse gemeenschap zelf is er dan nog onderscheid. Nou ja, dat gebeurt. Dat is in elke gemeenschap. Het is over professor Soortkeel die de vraag heeft, ben je bokken of niet? Ja, daar kunnen we echt heel kort over zijn. Het gaat niet over wie beter mens is of niet, welke huidskleur superieur is. Nee, mensen kunnen gewoon verschrikkelijk naar zijn. Maar wat je wel hebt natuurlijk, is vroeger in de tijd dat wij opgroeiden, jaren 80 hier, was racisme taboe. Het werd gefluisterd. En als je ermee werd geconfronteerd, kreeg je een rode kop. Ja. Dat taboe is weg. En dat taboe is weg omdat er in de media ruim 20 jaar lang heel erg stemming is gemaakt. Jegens, eerst waren het Surinamers, Turken, Marokkanen. Vervolgens kwamen de moslims. Nou, de moslims hebben het behoorlijk lang gedomineerd, debat. En daartussendoor kwamen dan de Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders voorbij, Antillianen, noem het allemaal op. Maar mensen zijn gecriminaliseerd. in de media, maar zeer zeker ook door de politiek. In de politiek. En het resultaat is dus dat we een heel groot extreemrechtsblok hebben in de Kamer. Er zijn gewoon racistische, nazistische, fascistische tirades gehouden in het parlement. En dat heeft de weg vrijgemaakt voor de gewone mens die vroeger, weet je, misschien alleen als hij een paar biertjes op had of 10 biertjes op had, zijn scheuren open trok. En nu is dat heel erg open en bloot. Dus ben je even naar Soortkeel? Want ja. Jij zat natuurlijk in een misschien een kleine gemeenschap op zich, hè? Nee. Tenminste in de BIMS. Voelt dat voor jou ook zo? Ik zat net te denken toen jullie aan het praten waren en ik dacht op een gegeven moment, Nederland is een van de grootste imperialistische naties en de benzine van imperialisme is racisme. Mm. Dus Nederland is eigenlijk nooit tolerant geweest. Ze verkopen het alleen om hunzelf zo te verkopen. Dat is hoe ik ernaar kijk. Je bedoelt dat we dat bedacht hebben? Ja, zodat Nederland is helemaal nooit tolerant geweest. Niemand is hier gekomen van, hey, kom maar gezellig. Iedereen is hier, gastarbeiders, noem maar op. Mensen uit kolonies. Ja, sowieso ook. Kolonie, zeg maar. En kolonisatie is ook weer. Is ook de benzine daarvan is racisme. Dus ja, Nederland is eigenlijk in mijn optiek nooit tolerant. Ja. Jeffrey, heb je dat? Want even voor mensen die het eerste uur gemist hebben. Geboren in Hengelo. Als enige jongen van kleur in een eigenlijk totaal witte gemeenschap. Als je dit hoort, voelt dat voor jou hetzelfde? Nou ja, de reden dat ik mijn boek heb geschreven is dat mensen dat niet eens weten. Dus ik ben het met jou eens. Mensen weten niet eens, hè, wat doen Marokkanen hier? Hè? Waarom zijn hier Surinamers? Wat doen Antillianen hier? Waarom zijn er Indische mensen? Als je dat niet weet, en het wordt steeds minder, want vroeger wisten mensen nog een beetje iets van de Surinaamse geschiedenis. Hè? Mm. 75 Suriname onafhankelijk, maar wat daarvoor gebeurde weten mensen niet. Als je dat al niet weet, ja, dan is de tolerantie ver te zoeken. Ja, maar ik vind dat tegelijkertijd, want ik zit daar natuurlijk ook over na te denken. Er zijn inderdaad mensen die dingen niet weten, maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen het ook wel weten. Maar zoals jij net zei, Hasna, they don't give a fuck. Je trekt gewoon nu hun mond open omdat ze het vinden. Ik denk werkelijk dat mensen ook echt heel weinig weten. Dat is echt wat ik merk. Waarom praten Surinamers Nederlands? Ja, waarom denk je dat dat zo is? Mm. Waarom hebben we een Nederlandse achternaam? Waarom hebben we Nederlandse achternaam? Het is heel normaal dat je gewoon een Steven Bergwijn hebt, terwijl een Marokkaan zie je ook niet met een Nederlandse achternaam, toch? Nee, ik maar het is heel normaal. Ja. En dat is allemaal geschiedenis. En als je dat niet weet, mensen willen het ook niet weten. Ik denk dat ook heel erg een grote rol speelt. Hè? Ik denk dat heel veel mensen, als je kijkt op Twitter, ik noem het gewoon nog Twitter. Doe maar, hoor. We zetten wel een ipsje uit. Ik mis dat vogeltje. Dat zijn geen jochies van 15 of 20. Het zijn een beetje 50-plussers, 60-plussers. Mm. Die weten heus wel waarom we hier zijn. Maar het boeit ze gewoon geen zak. En het is gelegitimeerd om een zwart iemand verrot te schelden. Om een Marokkaans iemand als mij verrot te schelden. Te zeggen dat je minder recht van spreken hebt. Dat je inderdaad op moet rotten. Nog steeds inderdaad na 50 plus jaar. Het is een hele giftige ontmenselijking heeft er plaatsgevonden. Dat zie je ook bijvoorbeeld in een nieuwsbericht over een Nederlandse Marokkaan die in Spanje vastzit. Geheel onterecht omdat hij op een terroristische terreurlijst staat. En dan lees je die reacties. Het gaat niet eens over hier zijn of zo, maar dan is het van laat hem doodgaan, leedvermaak, de grofste fantasieën. En dat gaat erover dat er een flink deel, ik absoluut niet heel Nederland, want daar, ik vind die nuance heel erg belangrijk, maar er is een grote groep in Nederland die zich heel erg gerechtvaardigd voelt om zich beter te voelen dan de ander. Die is vocaler geworden in de loop der jaren. Die is veel vocaler. Ja. We hebben BBB, we hebben JA 21, we hebben FVD, we hebben PVV, we hebben de SGP, die schaar ik rond. We hebben VVD. VVD schaar ik er ook gewoon onder. Het CDA, dat schurkte er ook heel erg tegenaan. Er is een hele grote politieke vertegenwoordiging voor dat hele nare, onmenselijke sentiment. En dat zie je dan terug. Toch heb ik het gevoel, omdat Nederland, ik heb dus juist het gevoel, als je zegt van ja, mensen leren het niet meer. Ik heb juist het gevoel dat Nederland steeds apolitieker aan het worden is. Dus die politiek, misschien de invloed vanuit die politiek misschien niet zo heel groot is, maar dat we het gewoon met elkaar doen. Ah, daar ben ik niet mee eens. Nee, maar misschien zijn we het er wel mee eens. Ik denk zeg maar dat het Nederland wat jij net beschreef, Hasan, ik denk dat Nederland is. En dat wij mensen, ik kom Amsterdam, Randstad, dat is eigenlijk geen Nederland. Nee. Zeg maar, dat rechtse, dat is eigenlijk Nederland. Als ik ook zie wie dan reageren op Twitter en zo, je ziet ook altijd die Nederlandse vlag in hun naam. Dat is echt Nederland. Ja. Wij zijn gewoon, of ja, als ik naar mezelf kijk en de mensen in mijn beleveniswereld, wij zijn eigenlijk wereldburgers die in Amsterdam wonen. En ik zeg ook altijd, als ik in het buitenland ben, ik kom van Amsterdam. Ik zeg niet, ik kom uit Nederland. Snap je? Maar zo zie ik het. Ja, misschien dat het dan ook is, hoor. Wat ik bedoel met dat apolitiek is dat mensen Amsterdam en Den Haag als het politieke deel zien. En daar dus niks mee te maken willen hebben. En dient ten gevolge het dus wel zelf regelen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik weet niet, want... Tegelijkertijd, als je kijkt naar die blokkade van Extinction Rebellion, hoeveel duizenden mensen daaraan meedoen, dat is politiek. Dat kun je niet. Zeker. Maar... En dat is niet alleen maar Randstad. Nee, maar dat, nou, oké, dat is grappig dat je dat aanhaalt. Ja. Want toevallig stond er vandaag een stuk van Mariam Mazzouni in de krant. Nee, Volkskrant. Dat was vorige week in One World. Ja, in One World. Ik las het toevallig vandaag. Dat activisme heeft natuurlijk allerlei kanten en facetten. Maar dit is wel een heel soort van wit soort activisme. Waar op het moment dat mensen van kleur daarbij gaan staan, dat toch een beetje anders op gereageerd wordt. Anders op gereageerd wordt door de politie. Precies, door de politie. Ik vond haar kritiek niet helemaal fair. Ik was het ook niet helemaal mee eens, maar er zat wel een punt in dat er anders wordt gekeken naar biculturele mensen dan naar witte mensen. Ja. En witte mensen, ik bedoel, dat zie je ook bij de anti-Zwarte Piet protesten natuurlijk. Dus er wordt op ingeramd. En dit activisme, dit klimaatactivisme, dat raakt mensen heel persoonlijk. Ja. Voor in het geval van activisme in de richting van mensen van kleur, dan moet je dus voor iemand anders op gaan komen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is een beetje wel een verschil, toch? Ja. Mm-hmm. Of niet? Ergens. Ik zit even te denken. Wat is de vraag denken. Precies? Nee, dat is niet echt een vraag. Het is meer dat het verschil zoeken in waarom het mensen voor het een wel nog te porren zijn en voor het andere slecht. Ja, dat blijft altijd ongrijpbaar. Ja. Ja. Omdat je het voor een ander moet doen, misschien. Ja, ik dacht dat het over privilege ging. Dus waar je mee weg kan komen eigenlijk. Ja. Dus dat herken ik wel, wat jij zegt. Mm-hmm. De ene groep is de andere groep niet. En daar wordt niet hard op ingeslagen door de politie. Ja, dat is echt een verschil. Maar dat komt ook ergens vandaan. Zeker. Ja, net zoals met de truckers, hè. De trekkers. Die asbest kunnen storten, op de snelweg kunnen barbecuen. Mm. En de politie die sympathiseert ermee en grijpt dus niet in. Dus er is absoluut een verschil in hoe er met mensen wordt omgegaan. Juridisch, politiek, maatschappelijk. Tegelijkertijd wil ik wel, en dat vind ik echt heel erg belangrijk, is als je weggaat van die bubbel van Twitter of is in het gewone leven in contact met mensen, is er ook wel heel veel goede wil. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld enquêtes van of mensen ruimhartiger opvangbeleid willen voor vluchtelingen, zie je altijd dat mensen daartoe wel degelijk genegen zijn. Dat is nooit 90% niet. Nee, precies. En dat is, er is gewoon een discrepantie tussen gewone mensen in hun gewone leven en hoe ze omgaan met elkaar op hele kleine schaal. En hoe zich dat vertaalt naar de politiek. Dat is... Ja. Heb jij het gevoel, Soortkeel, dat het een beetje een goede kant op gaat? Of blijven we hangen in iets wat alleen maar verscherpt? Ik denk dat tijd ervoor zorgt dat er generaties komen die opgroeien met de waarheid meer binnen handbereik dan toendertijd. En dat je toendertijd gewoon helemaal werd gebrainwashed door wat de media en van boven kwam. Dus dan zeggen gewoon jaren 70, 6 enzovoort. Ik denk dat het dat is. Dus nu heb je bijvoorbeeld gewoon, ik ben 29, je hebt mensen van mijn leeftijd die aan een tafel zitten met hun familieleden en uitleggen dat zwarte mensen helemaal niet raar zijn. En dat gewoon echt uit de grond van hun hart kunnen zeggen. Maar voor 30 jaar geleden was die generatie er nog niet die het met zoveel aantallen zo konden beamen. Dat wij ook gewoon normaal zijn, omdat hun zijn met ons opgegroeid. Ik zat gewoon met kids in de klas en ik speelde. Mijn beste vriend vroeger was half Indonesisch, half Nederlands. En ja, hij heette Jamie de Wit. Snap je? Maar 30 jaar geleden was dat niet zo, of niet even snel. Mm. Dus of het beter is geworden, ik denk dat het gewoon een logische verschuiving is door de tijd. Maar tegelijkertijd zie je ook wel, het is alsof het begint af te sterven, maar de mensen die het in leven willen houden gewoon meer hun best doen om het in leven te willen houden. En dus luider worden misschien wel. Jeffrey, om dit af te ronden, dit deel. Jij bent de enige met een kind, een zoon van 12. Ja. Ik stel die vraag straks ook al, maar Heb jij het gevoel dat het beter aan het worden is? Ik denk het wel. Wat mijn zoon heeft meegemaakt of wat naar zijn hoofd is geslingerd, zie ik als een excess. Ja. Dat vond ik ook heel raar dat dat gebeurde. Maar ik zie om me heen, hè, de school die hij heeft, de vriendjes die hij heeft, de mensen, de ouders. Soms mensen zijn ook gewoon van andere culturen en mensen zijn ook gewoon gemixt. Ook dat je het niet eens door hebt. En dat is wel een verschil. Een verschil met hoe ik ben opgegroeid een aantal jaren geleden. Dat was scherper, bedoel je? Dat is veel scherper. Ja. En nu is het veel diffuser. Het loopt veel meer in elkaar. Er was ooit een campagne vroeger, hè, over allochtonen. Hè, dat woord, om het maar weer eens omhoog te halen. Hè. Maar goed, het is, als je dat wil laten zien, hè, bijvoorbeeld van dat iedereen anders is, zet een Katja Schuurman daar neer, die allochtoon is, wat niemand weet. Hè, zet, hoe heet ze nou weer? Er zijn er zoveel. En als je dat op die manier vertelt en dat laat zien, dan krijg je een heel ander verhaal. Een tijd dat er over equality nog geroepen werd. By any means necessary, Aretha Franklin, say a little prayer. De tolerantie. tolerantielat. Ja, de tolerantielat. Daar hebben we het over. Omroep Zwart hier op Radio 1. Deze twee uurtjes tot 9 uur bij je. Mijn naam is Erik Kortom. En aan tafel heb ik hier professor Soortkeel, Hasna Bouazza en Jeffrey Spalberg. Drie schrijvers die zich in hun schrijfwerk bezighouden met tolerantie of gelijkheid, of hoe je het dan ook wil noemen. Met hun geschiedenis, met hun afkomst. En ik praat met ze over hoe tolerant Nederland eigenlijk is. Nou, volgens mij hebben we daar de deksel wel afgetrokken. Tolerantie is een gek woord, omdat tolerantie iets is wat je... Hoe zei je dat nou net, Hasna? De ander gunt in plaats van... Ja, het zou meer om acceptatie moeten gaan. Laten we het even nog iets politieker maken. Want we hadden het net over politiek. Ik vroeg mij af of politiek nog wel zo'n invloed heeft. Jij zei ja, wel degelijk. Mm-hmm. Sylvana Simons bijvoorbeeld komt nu niet terug bij de verkiezingen. Die heeft genoeg over zich heen gehad en heeft besloten... Sorry, maar dat kost me gewoon te veel. Tenminste, dat is wat ze liet weten. Bijeen staat in de peilingen op 0 zetels... Wat vind je ervan dat een partij die zich daar politiek heel erg mee bezig hield en daar hele goede dingen over gezegd heeft en gedaan heeft, dat verdwijnt? Wat zegt dat jou, Jeffrey? Ik vind het doodzonde. Ik vind het echt doodzonde, omdat ze echt een ander geluid bracht in de Kamer en ook echt gewoon recht van spreken had en ook wist waar ze het over had. Dus ik vind dat doodzonde. Dit is gewoon een gemis dat zo'n stem, zo'n belangrijke stem, gewoon niet gehoord meer wordt. Had je ook het gevoel dat het, want je kan het natuurlijk in een groep, dat ze, laat me zeggen, voor een groep sprak, maar voor jou persoonlijk ook sprak? Ja, zeker wel. Ik bedoel, kijk alleen al naar onze roots. Zij is Surinaam, zij heeft bepaalde dingen ook meegemaakt. En zij is ook, hoe zeg je dat? Ja, de Surinaams-Nederlandse koloniale geschiedenis, dat spreekt in alles. En dat is iets wat ook uit mij komt. Dus dat zag ik en dat voelde ik. Voel jij je vertegenwoordigd in de politiek, Soortkeel? Nee, totaal niet. En ik heb heel veel respect voor Sylvana Simons. Echt een hele krachtige vrouw. Maar tegelijkertijd, toen ik dat allemaal zag gebeuren, dacht ik bij mezelf, ja, hij is wel gewoon dweilen met de kraan open. Dat is zeg maar wat je, als je met bijeen in de politiek... Ja, politiek is gewoon echt niet gemaakt. Het is gewoon per definitie niet gemaakt om een eenheid te vormen. Dat is wat ik geloof. Politiek? Ja, gewoon in general. Het is gewoon het is in de kern... Het systeem is ingericht om groeperingen te voorzien van. En het is in de kern dus niet gericht op eenheid. En dus als je het bijeen wilt brengen, dan ga je eigenlijk al tegen de dynamiek van het systeem in. Dus ja, dat dacht ik toen ik het zag gebeuren. De agenda van bijeen was voor een deel best activistisch. Ja. Is het zo dat activisme zich eigenlijk niet met officiële politiek moet bezighouden, maar daar juist eigenlijk alleen maar van een afstand tegenaan moet trappen? Dat. En het gekke is dat de grootste veranderingen ook nooit uit de politiek komen. Als je kijkt naar alles wat er is gebeurd, ook binnen de westerse... Laten we zeggen, binnen de westerse timeline, dus... Tot vanaf vandaag tot, laten we zeggen, 1500. Alle grote veranderingen komen door de mensen. Mensen die zeggen, dit moet veranderen. Mensen die opstaan. Mensen die beginnen te rebelleren. Politiek die reageert alleen en polijst. Maar de grote veranderingen komen niet vanuit de politiek. In mijn optiek dan. De politiek is altijd te laat misschien. Omdat het eerst nog in wetgeving en dergelijke politiek, in mijn optiek is politiek een behoudend systeem. Het is gericht op behouden van... rijkdommen. Oké, laten we dan. Jij staat met je vinger in de pap van de maatschappij. Heb jij het gevoel dat daar iets echt serieus aan het gebeuren is, waardoor er dingen veranderen? Of is dat altijd een langzaam proces? Ik denk dat er nu, zeg maar, de wereld decentraliseert. Dus ik denk dat je nu gewoon te maken hebt met heel veel mensen die gewoon scheid hebben aan wat er in de politiek gebeurt. Zoals ik bijvoorbeeld. Want ik weet, ik heb toch gewoon het internet nodig en de mensen om me heen. En daar red ik het wel. Het is toch apolitiek. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik heb ook nooit gestemd, hè? Ik heb nog nooit gestemd. En ik zeg ook altijd tegen iedereen, je moet er niet stemmen, man. Laten we eens een keer met z'n allen niet stemmen. Ja, ik weet niet, volgens mij komt er nieuws, maar ik wil reageren. Er verandert namelijk wel degelijk heel veel door de politiek en niet ten goede. Dus het is helemaal niet waar dat, weet je, goede wetgeving neemt kennelijk tijd in beslag, maar slechte wetgeving niet. En ja. Wat jammer is aan bijeen is, bedoel, je hebt activisten nodig voor verandering en je hebt politici nodig die dat om kunnen zetten in daadwerkelijke verandering in de wet. En wat zo jammer is dat de achterban van bijeen kennelijk niet over zichzelf, weet je, over zichzelf kon heen stijgen en voor het hogere doel gaan, weet je wel, gelijkheid tegengaan, achterstelling tegengaan, racisme, maar elkaar verloor in, weet je, dat onderlinge gevecht. En dat zie je heel vaak aan de linkerkant. En waarbij volgens mij, het is een soort ego-activisme. Maar aan de rechterkant gebeurt het ook. Ja, ja, ze die partij gewoon uit elkaar. Ja. Ja, maar ze doen het toch beter als je ziet hoe groot ze nog altijd zijn. Hè? Omdat ze het systeem beter begrijpen, denk ik. Ze spelen veel langer dat spelletje. Bij ja, dat weet ik niet. Bij één is het natuurlijk nieuweling. Ja, ja, dat is absoluut waar. Ja. En het is een groot gemis, absoluut. Sylwana, wat ik knap vond aan Sylwana is, ze was verschrikkelijk gehaat. Maar je zag door haar eloquentie en optredens in de kamer dat heel veel mensen die eigenlijk het tyfushekel hadden aan haar, dat die eigenlijk toch wat toe moesten geven dat ze het heel goed deed. Maar er dan altijd wel bij moesten zeggen. Ja, maar ik heb verder niks met haar, precies. Hoor. Maar goed. Ja, precies. We gaan hier zo meteen over. Ik ben geen racist. Maar precies. We gaan hier zo meteen nog uitgebreid over doorpraten. Maar eerst, het is 8:30, tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. In Marokko zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de aardbeving van gisteravond, waarbij zeker 1000 doden vielen. Ook worden de vlaggen op openbare gebouwen half stok gehangen. Het Koningshuis laat verder weten dat de reddingsteams naar de getroffen gebieden gaan om te zorgen voor schoon drinkwater, voedsel, tenten en dekens. Nederland heeft 5 miljoen euro aan noodhulp toegezegd voor het Rode Kruis. De Nederlandse ambassadeur in Marokko is naar het rampgebied afgereisd om te kijken wat er aan hulp nodig is. In Den Haag zijn ruim 2400 demonstranten aangehouden bij de A12-blokkade door klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Onder hen zijn tientallen minderjarigen. De demonstranten zijn met bussen weggebracht naar het ADO-stadion en vanaf daar mochten de meesten naar huis. Een onbekend aantal betogers zit nog vast. Binnen de Partij voor de Dieren is een machtsstrijd uitgebroken. Het bestuur wil partijleider Esther Ouwehand niet langer als lijsttrekker omdat er sprake zou zijn van integriteitsschendingen. Ouwehand is het er niet mee eens. Zij krijgt steun van onder meer de jongerenafdeling en Kamerlid Teunissen. De tolerantielat met Erik Carton. Daar luister je naar. Je luistert naar Omroep Zwart hier op Radio 1 met de tolerantielat. Ofwel, we leggen Nederland even op de rekker, om het zo maar te noemen. En we hadden het net over het vertrek van Sylwana Simons uit de politiek. Je zit hier met twee mannen met een Surinaamse achtergrond. Ja. Jij met je Marokkaanse achtergrond. Heb jij het gevoel dat je enigszins vertegenwoordigd wordt in de politiek? Nou, er blijft weinig over. Ja, Kaag opgestapt, Azar kan opgestapt. Sylwana, sowieso stem ik meestal op een persoon en niet echt op een partij. Maar dit wordt heel lastig. Maar ik ga absoluut wel stemmen, omdat er gewoon heel erg veel op het spel staat. Snap jij overigens dat Soortkeel zegt van de politiek moeten we het niet hebben? Snap je dat? Of wil beter gewoon apart mee oneens? Nee. Ik begrijp het heel goed. En er is ook alle reden voor wantrouwen. En dat begrijp ik heel erg goed. Alleen denk ik dat als je het opgeeft, zijn we helemaal verloren. Ik ben niet bereid om die strijd op te geven. Ik ben maar één persoon en ik zit niet in de politiek. Ik heb alleen maar een grote mond op papier. Dus ik bedoel, heel veel verandering breng ik niet teweeg. Nee. Maar ik vind, er staat zoveel op het spel. Voor heel veel mensen, voor heel veel kwetsbare mensen, is dat die ene luizige stem die ik heb, wil ik heel erg graag gebruiken. En ik hoop dat heel veel meer mensen, ook mensen zoals jij, dat doen, omdat anders zijn we overgeleverd aan politieke partijen en politici als de VVD, als een Dylan die premier wil worden, god verhoede het, als een PVV, noem al die rechtse partijen, BBB, noem ze allemaal maar op, het is niet meer bij te houden. Ja, heb je het gevoel? Ik hoor dat wat je zegt. Niet, ja. Daar worden wij, en met wij bedoel ik niet alleen biculturele Nederlanders, maar gewoon alle Nederlanders die met empathie in het leven staan en ook wat over hebben voor de ander. Niet hartloos toekijken als mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Dat wij er ook nog meetellen en enigszins invloed kunnen uitoefenen, dat we nog normaal met elkaar kunnen omgaan en dat zwakkeren worden geholpen en dat een toeslagenaffaire, die schandaal, niet meer mag gebeuren. Dat soort dingen. Het wordt natuurlijk heel vaak gezegd, en als je niet stemt, gaat stemmen naar die meerderheid die er dan gekozen wordt. En dan zou dit. Die voelt BBB moeten stemmen, misschien is het. Want ik hoor jullie ook praten. Ik denk misschien heeft het ook te maken met mijn generatie leeftijd. En is het enigszins bekrompen? Maar kijk, hoe ik het zie is, waarom ik niet stem, is omdat ik mijn stem heb. Hoe je net ook zei, Hasna, van ik wil mijn stem gebruiken, dacht ik bij mezelf, je gebruikt het nu letterlijk terwijl je in deze microfoon praat. Mm-hmm. Ik zie dit als mijn stem. Het is net als met een lot. Je hebt het lot of je koopt een lot. Ik zeg het ook in mijn boek, van of je koopt een lot of je bepaalt je lot. En zo zie ik het ook met de stem. Van, je kan ook gewoon roepen. En je kan ook gewoon een beweging tot stand brengen. En je kan ook op zo'n manier invloed uitoefenen. Het hoeft niet met de stem. En ik geloof ook gewoon niet in een stem. Ik geloof niet dat de verandering die ik wil zien door mijn stem... Door dat hokje en dat rode potlood. Nee, ik ga dan liever... Ik ren liever over straat en ik schreeuw. Je blert het van de dag. Ja, nou ja, dat is helemaal waar wat hij zegt. Kijk, ik ben ook geen politicus en ik ben een cabaretier. Ik gebruik mijn stem op een podium. En als ik over dingen wil praten die me bezighouden en die me raken, dan doe ik het daar. Dat is voor mij de plek om het te doen. Dus dat kan zijn in een conferentie, dat kan zijn in een boek. Nou, op dit moment, maar het kan ook zijn in een muzieknummer. Ik bedoel, dat is voor mij de uitingsvorm. En ik vind het altijd interessant, zeg maar, om toch dingen te zeggen op een bepaalde manier. Dat het toch binnenkomt bij mensen. En toch niet op een manier die... Moet ik dat nou goed zeggen? Je hebt een vinger in de lucht. Ja. Dus met een vingertje misschien? Nou, of de boodschap te zien. Precies, te zeer uit kijk, wat ik met mijn boek ook wilde. Ik wil dat mensen het voelen. Lees dit boek en voel. En wat betekent het, hè, om bijvoorbeeld weggezet te worden? Of wat betekent het om van het ene land naar een ander land te komen? Wat betekent het om een rijksgenoot te zijn, maar op het moment dat je hier komt dat niet bent? Mm. Nou, dat wil ik op die manier maar, wil ik dat graag over het voetlicht brengen. Dan gaan we er echt aan voorbij dat politiek in ons leven grijpt. De regels die daar bedacht worden in Den Haag, die hebben direct betrekking op onze levens. En dan kun je niet, bedoel... Natuurlijk gebruik je je stem. En dan hoop ik dat, weet je, politici jouw boek lezen en zich erdoor laten raken. Maar dan blijft overeind dat er wel degelijk veranderingen, goede veranderingen kunnen zijn. Ik ben ook een bijna boomer. En ik heb gewoon nog meegemaakt dat ik met mijn Marokkaanse paspoort, als ik naar Parijs wilde, moest ik een visum halen. Moest ik, weet je, naar het fucking consulaat in Amsterdam in de rij staan als een koe. En om toestemming te krijgen om gewoon, weet je, als een jonge... Wat is het, 17, 18, 19? Met de Eiffeltoren op de foto. Precies. Mocht. Ja. En ik heb meegemaakt dat dankzij mensen als bijvoorbeeld... oh my god, ik vergeet de naam van GroenLinks. Mohammed Rabba. Ja. Mensen met een biculturele Nederlander zoals ik... gewoon ook naar Frankrijk en Londen mochten zonder visum. Dus dat onze verblijfsvergunning, want die had ik vroeger... gelijk werd gesteld... Dus het is eigenlijk wat jij zegt, het is en. Dus het is en die grote bek opzetten. Het versterkt elkaar. Maar als je aan mij vraagt, wat is jouw manier om het te doen? Dan zeg ik, ik doe dat via mijn werk. Ja. Dat is mijn manier om het te doen. Maar dat doe ik ook. Ja. Maar ik gebruik ook die politieke stem. En ik zou hopen dat mensen zoals jullie dat ook zouden doen. Zodat, weet je, zodat een Sylvana... Ik stem provinciale staten. Ik stem altijd. Ik stem principieel niet, maar ga verder. Dat triggerde het verhaal natuurlijk ook een beetje. Want je zegt, je schrijft een boek en je doet je ding. Je desnoods schreeuw je net van de daken op straat. Ja. Heb je dan ook het gevoel, want dat is natuurlijk het politieke deel, wat er kan zo gaan, als er politiek meer consensus over iets is, dan kun je dat ook verder uitrollen over een land, om het zo maar te zeggen. Dus dan kun je ook gaan gillen voor een andere parochie dan alleen maar die van jezelf misschien. Ja. Kijk, ik heb denk ik ook gewoon hoe we dit gesprek ook hebben, denk ik, mijn idee van politiek is gewoon zo anders. Want als ik naar politiek kijk, ik vind ze gewoon zulke goede acteurs. Gewoon, het is echt poppenkast. Maar dat is gewoon niet gegeven. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar Mark Rutte en dan kijk ik naar zijn ogen en hoe hij praat. En dan denk ik, hij kan zo goed acteren. Het bewondert me gewoon. Maar je gelooft er dus geen reet van. Ja, en of Wilders. Gewoon, het zijn zulke goede acteurs. Ja, maar daar ook geen discussie. Sylvana vond ik bijvoorbeeld, denk dat ook haar probleem was. Zij was gewoon te real. Het is alsof je acteert, maar je acteert niet op de set. Het is gewoon echt. Je gaat echt huilen. Ik noem het nu even in voorbeeldelijke zin. Maar meer van, die mensen daar, ze acteren gewoon. En ze kunnen gewoon. En ze zeggen ook, ze geven zo vaak antwoorden die eigenlijk geen antwoorden zijn. Ja, dat is de grootste kunst. Dat is altijd. Ja. En kijk, en dan is het dus... Politiek correct. Dat is dan politiek correct. Ja, nee, maar is dat dan correct? Want je geeft eigenlijk geen antwoorden. Ik bedoel, er is niks correct aan Mark Rutte of wat dan ook. Maar dan is het dus de taak aan mensen die er wel zijn voor anderen, die wel denken niet alleen aan zichzelf, maar die voor de zwakkeren zijn en die tegen racisme zijn en die tegen ongelijkheid zijn, om dat spel op dat niveau mee te spelen. Eens. Want bedoel, wat moet je anders? Eens. Dan kun je net zo goed gaan liggen en doodgaan van de honger, toch? Die moeten er zijn. Ja. En die zal ik zeker aanmoedigen. Maar dan moedig ik ze aan door hier te zeggen dat ik ze aanmoedig. Maar die stem principieel, dan. Nee, want weet je wat het is? Weet je waarom ik dat denk? Omdat ik gewoon echt een firm believer ben van power to the people. En de kracht zit bij de mens. Dus dat wij eigenlijk stemmen, ik zie het gewoon als we geven kracht aan mensen die eigenlijk niet eens die kracht moeten hebben. Wij hebben de kracht. En wij gaan het nu in handen zetten met een stem bij iemand die een heel plan heeft, maar van dat plan komt er niks van uit. Dan denk ik gewoon van ja. Maar die power, oké, laten we even teruggaan, want ik noemde straks een rijtje revolutionaire. Hè. We draaiden Aretha Franklin. Ik zei uit een tijd dat er in de politiek voor gelijkheid gezegd werd by any means necessary. Ja. Dat betekent iets. Dat betekent dat alles geoorloofd is om het voor elkaar te krijgen. Dat kwam van onderaf. Dat was een burgerrechtenbeweging. Ja. Moeten we het dan uiteindelijk dan toch echt zo gaan doen? Als je zo weinig vertrouwen hebt in de politiek? Ik denk de politiek is, zeg maar, die micromanagement. Voor dat voorbeeld wat je net gaf, Hasna, ik zie dat een beetje als micromanagement. Wat zeker belangrijk is. En dat moet ook blijven gebeuren. Maar ik denk dat we veel te veel vertrouwen leggen in het politieke bestel. En ik denk dat daarin we gewoon hun moeten zien voor wie ze zijn. En verandering, de grote veranderingen komen van de mensen. Ja, nee, dat ben ik met je eens. En ik ben het niet met je eens dat we te veel vertrouwen geven. Want dat vertrouwen is er niet. Ja. Ook bij mij niet. Het is nu een noodzakelijk kwaad. En dan, wat mij betreft, moet je dan proberen om die mensen te steunen waarvan je hoop hebt dat ze in ieder geval iets, weet je, in ieder geval een geluid kunnen laten horen, zoals Silvana dat bijvoorbeeld deed. Dat was niet niks. Ja. Ze stond daar en ze vertegenwoordigde een hele grote groep mensen. En ze gaf aan die grote groep mensen ook een vorm van troost en steun door daar te staan en dat perspectief met zich mee te brengen en uit te spreken en Mark Rutte daar in zijn blote reet te zetten. Maar dan heb je aan de andere kant ook wel weer van, oké, dat heeft ze gedaan. Kijk hoe ze er nu uitstapt. En welke verandering heeft ze echt teweeg gebracht? Ja. En als je daar heel kritisch naar kijkt, volgens mij niet gek veel. Ja, maar dat betekent niet dat je dus op moet geven en het dan maar moet laten gaan. Het betekent dat maar je weer afstoffen wel, en door. Ja, maar het is wel een ongelooflijke verdrietige constatering die je doet. Ja, ja, maar dat heeft dus ook, en daar ben ik echt van overtuigd, dat heeft er ook mee te maken dat die achterban niet in staat is gebleken boven zichzelf uit te stijgen en voor het grotere doel te gaan. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Het was constant, hè? Dat gekift en geruzie en gevecht om plekken en posities. Nou ja, het is, as we speak, Partij voor de Dieren. Precies, je ziet het daar ook. Is er nu ook weer iets gaande. De politiek is altijd een spel van achter, van dolgstoten in rug. Precies, en het is heel veel slikken. Ik ben niet geslikt voor de politiek. Waar zit de activist in jou, Jeffrey? Behalve dat je een boek schrijft. Maar heb je een verregaander activist in je huizen? Een verregaande activist? Ja, laat me zeggen, die de straat op gaat en met een vuist in de lucht en stenen gooit. Nee, daar ben ik te zwak voor. Ik ga niet de straat op. Dat zie je mij niet zo snel doen. Nee, ik vind ook schoenmaken blijft bij je lees. Je moet doen wat jij kan en op wat jouw manier en waar jij achter staat. En dat is via mijn werk. Dat is echt de manier voor mij om het te doen. En ik bereik daar, denk ik, meer mensen mee. Ook omdat ik voor groepen sta die niet in mijn bubbel zitten. Ik doe dit door het hele land. Ik kom in de provincie. Ik praat met mensen. En dat is veel krachtiger op dat moment dat je daar staat en dat je daar iets kan zeggen. En dat je daar iets kan droppen waar mensen over na kan denken dan voor mij om op straat te gaan staan. Maar het klinkt wel een beetje als dat je wel, laat me zeggen, politicus zou kunnen zijn en het land door zou kunnen reizen en je verhaal zou kunnen doen. Nee, kijk, wat ik interessant vind aan politiek, en dat zei Zorkil ook wel, dat is de retoriek. Dat is super interessant, want als jij, wij als schrijvers, wij maken gebruik van woorden en welke woorden gebruik je om welk gevoel op te wekken, dat is retoriek. Dat is super interessant. En voor mij als cabaretier ook. Ik kan het een zeggen en het ander bedoelen en daar heb ik mijn lichaam bij nodig, heb ik mijn expressie bij nodig. En op die manier kan je veel sneller gewoon je punt maken. Ja, en woorden zijn wel degelijk belangrijk. Woorden zijn super krachtig. Ja, woorden zijn echt krachtig. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, Feel real good when your hands in the air and lick two shots. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like fooling him. Yeah. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. And you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, popping yeah. Like you got yeah. Let's stop pretend. The one to pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still in their mother's basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Leden bij een concert het publiek maar liefst 50 minuten liet wachten voordat ze kwam. En toen uiteindelijk de liedjes op dubbele snelheid afdraaiden en vervolgens in de auto weer weg. Maar als je dit hoort, dan is het er volledig vergeven. Je hoort de doo-wop van Lauryn Hill. De tolerantielat. Ja, het laatste blok van deze uitzending hier aan tafel. Hasna Borza, professor Swordkill en Jeffrey Spalberg. Drie schrijvers, drie boeken waar we het over gehad hebben. We hebben het over het leven, maar we hebben het voornamelijk ook over de tolerantielat. We hebben het net uitgebreid gehad over racisme van vroeger en van nu en of daar verschil tussen zit. We hebben het over politiek gehad. Daar blijven we nog even bij, want het kabinet is gevallen op migratie. Europa heeft een migratiedeal gesloten met Tunesië. Een land waar iemand aan de macht is, waar je nog wel wat op aan te merken zou kunnen hebben. Plus dat de deal vooralsnog ook helemaal niet zo lijkt te werken als dat gedacht was. Er is een miljard euro ingestort. Mensen blijven komen. Het is een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor zometeen in november. Even kijken hoe jullie daarover denken. Laat ik eens beginnen, want het gaat over migratie. Daar hebben jullie alle drie min of meer mee te maken gehad. Dan wel met je ouders, dan wel zelf niet echt. Maar Swordkill, even bij jou beginnen. Migratie. Het is een politiek onderwerp. Nou, je hoeft niet het stemhokje in. Mm-hmm. Maar is dat iets wat jou bezighoudt? Want er komen natuurlijk heel veel mensen die deze kant op, die allerlei dingen met zich meebrengen... Waar een deel van de politiek bang voor is en een deel van Nederland met open armen op staat te wachten. Ja, hoe zit het met jou? Wat ik denk is dat zeg maar het, laten we het even noemen, het spirituele strafblad van Nederland is zo lang dat ze eigenlijk de wereld moeten helpen. Dus ja, ik hoop dat ik daarmee antwoord heb gegeven. Het spirituele strafblad van Nederland is zo lang. We proberen hem nog iets te verhelderen. Oké, we gaan het nu weer wat meer naar de... Nederland heeft zoveel fout gedaan dat ze nu echt zoveel goed mogen doen. Dat mensen binnenlaten die hulp nodig hebben, is het minste wat je kan doen. En dat we plek moeten zoeken, ja, dat moeten we zoeken. Ja, dan moeten we het gewoon fixen. Ik zie de hele dag nieuwe bouwprojecten en zo. Ja, ja, we moeten dat gewoon fixen. En je toch, misschien is dat heel makkelijk gezegd, maar ik denk gewoon bij mezelf van, Nederland is niet eens in een positie om een soort van mensen niet te willen helpen. En uiteindelijk, ja, ik denk ook gewoon, het universum is de zeg maar, het universum die gaat je ook daarvoor straffen als je niet goed leeft. En ik denk dat Nederland, ja, het blijft je achtervolgen als je niet goed leeft met mensen. Nog een weg te gaan heeft om niet van het universum op z'n donder te krijgen, bedoel je? Ja. Jeffrey? Ja, nou ja, het is precies ook weer waarom ik mijn boek heb geschreven. Mm-hmm. Hè? Waarom zijn mensen van koloniën hier? Waarom zijn Marokkanen hier? Waarom zijn Turken hier? Dat heeft een reden. Dat heeft een reden. En als je dat niet weet waarom dat is, dan ben je ook niet tolerant. Ja, maar ik denk dat heel veel Nederlanders misschien vanuit onze voormalige koloniën nog wel denken, nou oké, maar Senegal, Congo, hoezo? Daar ligt een probleem. Daar hebben we niet van oudsher een band mee. Nou, Ghana wel bijvoorbeeld. Ja, nee, maar goed, daar ga je al, ja. Weet je wel. Nederland is overal geweest. Het is echt, ik zag laatst een kaart, ik schrok me kapot. Ik dacht eigenlijk alleen de koloniën, de voormalige Antillen, Indonesië en zo, maar ook Brazilië. Overal gaan ja, ook. Er zijn zoveel plekken geweest eigenlijk waar toch historische banden mee zijn. En ja, dat weten gewoon heel weinig mensen. Ja. Dus als je dat al niet hebt, heb je al geen draagvlak. En als je geen draagvlak hebt, ja, dan krijg je gekke situaties dat mensen zeggen, oprotten, we zijn vol of whatever. Ja, want ik wil wel even iets corrigeren. Want je zei ook, van er komen heel veel mensen hierheen. Dat valt dus mee, hè? Dat is, de meeste mensen komen vanuit de Europese Unie zelf. Het zijn arbeidsmigranten. Ja, dat zijn dus mensen die de bedrijven hier nodig hebben, omdat we anders, weet je niet, in onze supermarkt boodschappen kunnen doen en onze pakketjes niet krijgen. Dus dat ten eerste. Het kabinet is gevallen op zogenaamde toestroom van vluchtelingen. Die is aanzienlijk minder dan voorheen. De reden waarom het in Ter Apel zo vol zat, is omdat Nederland gewoon alle opvangfaciliteiten heeft gesloten. Heel simpel. Dus niet omdat de stroom op een gegeven moment stopte. Die locaties die we nodig hadden. Ja. Oorlog komt en gaat, dus ze hadden dat ook open kunnen houden. Het kabinet is gevallen op de nareiseis. En de aspirant premier van Nederland, Jezugus, die zei dat er geen grip is op de vluchtelingenstroom. Dat is best knap als je zelf 13 jaar aan het roer hebt gestaan als grootste partij. En dat mensen dat er nareis op nareis is. Dus dat mensen hele families meenemen naar Nederland. Pertinent niet waar. Nee. Absolute leugen. En het is een schande. Het is een schande dat de hoogste politie in dit land zo glashard liegen. Eigenlijk moet je dan gewoon met pek en veren de stad uit geramd worden. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, dat gebeurt dus niet. Maar waarom mensen denken dat we onder de voet worden gelopen, komt door dat soort leugenachtige, keiharde leugenaars als Jezugus, als haar partij, als de PVV, noem het allemaal maar op. Dus het is heel belangrijk om daar steeds op te hameren. We worden niet onder de voet gelopen. Het aantal asielzoekers is laag, aanzienlijk minder dan voorheen. De grootste groep migranten zijn arbeidsmigranten. En die hebben we hier kennelijk keihard nodig, want het zijn goedkope arbeidskrachten die ook nog eens worden uitgebuit. Maar dan vervolgens worden er allerlei dingen aangehangen. Dan komen we misschien een beetje op Soortkeelse verhaal. Als er zijn geen woningen voor en er zijn geen faciliteiten voor. Ja, en waarom zijn er geen woningen voor? Omdat de VVD destijds heeft besloten, minister Blok, die enorme. Zeker, maar het feit. Om de sociale woningbouw te verkopen. Feit blijft dat ze er niet zijn. Ja, maar dat komt dus niet. Die huizen zijn er niet door de toestroom. Die huizen zijn er door politieke beslissingen om sociale woningbouw, die bestemd is voor burgers in Nederland, te verkopen aan buitenlandse investeerders. Kijk, dan is dat dus niet de schuld van de toestroom. Snap ik. Alleen, het is wel een makkelijke manier om het verhaal te verkopen. Maar het is ook een leugen. Ja. En ik bedoel, je moet blijven wijzen op die leugen. Want het is gek, want dan hoor ik dit en dan denk ik bij mezelf, ze doen al vrij weinig. En dan wat ze doen is ook nog soms fout. Eigenlijk geef je me nog meer reden om niet te stemmen. Want ik denk gewoon bij mezelf ik geef jou reden om te gaan stemmen, zodat zij niet bovenaan straks eindigt. Want er zijn echte rapen gaar. Ja. Maar even terug naar waar jij begon. Jij begon met strafblad. Nederland heeft een strafblad waardoor we mensen gewoon toe moeten laten. Hoe zie je dat voor je? Want zonder dat ik van jou een politieke oplossing wil, hoe zie je dat voor je? Zeker niet. Kijk, ik denk gewoon, we moeten gewoon doen wat er nodig is om te doen. En dat moeten hun uitvogelen. Ik heb er niet voor gekozen om in die stoel te zitten daar in Den Haag. Mm. Dus ik ga ook niet die die de oplossing kunnen vertellen. Dat is niet aan mij. Maar ik denk, ja, de mensen die verantwoordelijkheid hebben genomen, moeten ook de juiste verantwoordelijkheid nemen en dat gewoon naleven. En ik denk, als mensen gewoon hulp nodig hebben. Kijk, hetzelfde met dingen toch? Ik zat laatst te denken over derde wereldlanden. En dan dacht ik bij mezelf, oké, je hebt dus derde wereldlanden. Maar derde wereldland, vanuit welk perspectief wordt dat benoemd? En als je ook kijkt, elk derde wereldland is slachtoffer geweest van het westerse imperialisme. Dus wie zijn jullie eigenlijk om hun dan te beoordelen op hun toestand? En dan vervolgens, als die mensen dan vluchten omdat er omstandigheden zijn in hun land, is het, ja, ze komen hier geluk zoeken. Het is zo krom allemaal dat ik gewoon bij mezelf denk van, jullie moeten je schamen, man. Ja, maar dan begin ik en dus. En dan, als ik in oplossingen ga denken, is het, je moet per definitie, als je in Den Haag zit, moet je openstaan om deze mensen te willen helpen. En hoe? Ga dat maar uitvolgen. En dan kom ik toch een beetje op weer bij by any means necessary uit. Ja, by any means necessary. Ja. Denk dat, want je gaat ze toch ook niet laten? Nee. Nee, ja, dat doen ze dus wel. Ja, maar dat is toch dat, en dat is gewoon ridiculous. Dan denk ik gewoon van. Ja, ja, dus. We vliegen er doorheen. Ik wil nog even een rondje langs de spreekwoordelijke velden doen. Want het programma hebben we de tolerantielat genoemd. Nou, de tolerantie hebben we het al over gehad. Maar laten we het even inhoudelijk houden. Op een schaal van 1 tot 10. Hasna, we hebben niet heel veel haast hoor. Maar hoe tolerant is Nederland? Dat vind ik heel moeilijk. Ja, dus politiek is het ook. Gezien is het een dikke onvoldoende. Maar als je kijkt naar mensen, als je gewoon, weet je wel, op microniveau kijkt, denk ik dat er nog. Dat er echt nog wel goede wil is. Dat er best nog wel met ons te schaken valt. Ja, absoluut. Ja? Het is alleen jammer dat zich niet vertaalt in de stembus. Ja. Jeffrey? Ik hou ook hoop. Ik praat veel met mensen overal. En ik zie gewoon dat het niet zo zwart-wit is als wat je op Twitter ziet. Dus vanuit mensen heb ik het geloof dat ze het goede doen. En dat zie ik wel terug. En praat gewoon eens een keer met elkaar. Ik merk dat gewoon helemaal niet gebeurt. Ik woon in Amsterdam en ik loop heel vaak in buurten waar ik met allerlei mensen praat. En daar leer je. Ja. Elkaar een beetje kennen. Dat was, vroeger was het dan thee drinken. Dan was je in een deugdsleuf. Nou, fuck it. Dat, als je dat doet, je leert elkaar kennen. Ga je anders. Ga toeren, denken. Ga cabaret maken. Ja, want wat is het alternatief eigenlijk? Dat elkaar de hersens inslaan? Nee, toch? Nou, niemand dat wil is, dat. Nou ja, er is een groep die daarover fantaseert. Maar ik denk, ik ben het met je eens dat als je met mensen praat. En je merkt het ook in gehuchten, waar bijvoorbeeld asielzoekers of statushouders komen. Is dat er ontstaat gewoon een band tussen de mensen. Soortgeel van 1 tot 10, tolerant? 6,5. Dan denk jullie bij jezelf, waarom doe ik dat? Omdat er hoop is en ik zie het ook wel. Dus het is, ik zeg gewoon dingen zoals ik ze zie, maar ik zie ook wel een goede kant. Maar ja, daarom, ik denk wel voldoende hoor. Ik denk het wel, 6,5. Mooi. Afgerond de 7. Een afgerond de 7. En we zien jou in november in het stemhokje. Yes. Asna Bouazé, Jeffrey Spalberg en professor Soortkeel, dank jullie wel voor jullie komst bij deze invalbeurt van Omroep Zwart op de zaterdagavond is het einde in plaats van Langs de Lijn. Ik hoop dat je het een aangename 2 uurtjes hebt gehad. Veel plezier nog met de verdere avond op Radio 1 en graag tot een volgende keer. Dag. NPO Radio 1. Ruim 200.000 mensen worden jaarlijks slachtoffer van stalking. Hoe kan iemand zoiets doen? Dat kan niet. Je verstand wil er gewoon niet aan dat iemand je zoiets aandoet. De politie kan slachtoffers niet altijd helpen. Er zijn voorbeelden waar de patronen van stalking niet herkend zijn, waar ernstige dingen zijn gebeurd. Soms is er een uitweg, de hulp van een privédetective. Ze hebben een trekker geplaatst, dus ze hebben daarmee zijn gangen na kunnen gaan. Maar een privédetective kan zich ook juist tegen het slachtoffer keren. Hij heeft mij de foto's uiteindelijk doorgestuurd. Dat ik achtervolgd ben. Hulp bij stalking. Hoe ver mogen privédetectives gaan? Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten.